Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Nicoline Larsen. I dag bliver en rigtig debatdag i AK 24/7. I næste time, der kan du for eksempel høre sådan en ret skizofren debat, når en mand debatterer med sig selv, hvorvidt begrebet guldalder, det skal afskaffes. Så er der også højskoledebat. Eller det er der så alligevel ikke helt, fordi højskoleforstanderen Kurt Finsten, han mener, at man bør droppe højskolesangbogen, men Jørgen Carlsen, der er formand for højskolesangbogsudvalget, han gider faktisk slet ikke debattere med sådan en tåbelig nar, som han siger. Hans kritik er simpelthen for, citat, idiotisk og lavpandet, til at han gider forholde sig til den. Så ja, men vi starter med en ægte debat med to personer, som mener noget forskelligt. For digteren Cecilie Lind, hun har lige udgivet bogen Mit Barn. Og det er et meget langt digt, hvor digterjeget ligesom reflekterer over, at hun er blevet mor og har svært ved at finde sig tilpas i den rolle. Og det er tilfældigvis også en situation, Cecilie Lind har befundet sig i. Og derfor så er der mange, der læser den her bog som en meget privat bog. Og bogen den har fået 6 stjerner i blandt andet Politiken og Kristelig Dagblad. Men der er også en enkelt anmelder på Nordjyske, som kun giver den 2 stjerner under overskriften så privat, at det gør ondt. Så nu er der anmelderdebat. I det ene ringhjørne, der har vi manden, som står bag den 2-stjernede anmeldelse, Christian Stokbro Carlsen, litteraturanmelder hos Nordjyske Stifttidende. Er du med mig, Christian? Det er jeg. Altiders. Og altiders. Der er lidt eko på, lyder det til. Nå. I det andet ringhjørne, der har vi Kristelig Dagblads anmelder, Martin Rohr Gregersen, som gav bogen 6 stjerner. Er du med mig, Martin? Altiders. Jamen, jeg tænker, vi starter med dig, Christian. Helt kort, kan du ikke lige forklare mig, hvorfor du synes, at Cecilie Linds bog, den kun fortjener 2 stjerner? Mit udgangspunkt er jo selvfølgelig, at vi har med et alt for privat, en alt for privat digtning. Og vi har brug for, at digte og digtning og kunst i det hele taget har en forbindelse til det almene. Det formår Lind ikke at gøre i sin digte, mener jeg. Og på den baggrund, der har jeg så givet 2 stjerner og sagt det her med, jamen det, privat, det bliver så privat, at det kommer til at gøre ondt. Jeg siger også i min anmeldelse, at det er jo ikke fordi, vi ikke kan relatere til det, til det hun skriver, men vi kan ikke reflektere i det, og det er der den store skillelinje sådan set er for mig. Har du bogen hos dig, Christian? Ja, det har jeg. Kunne du måske finde et sted, du synes er et eksempel på noget, der er for privat og derfor dårligt, eller sådan, som kun fortjener 2 stjerner i hvert fald? Ja, altså det kan jeg sagtens. Man kan slå op på bogens første side sådan set. Det er det, som Gyldendal selv har fremhævet på bogens bagside, hvor at hun lægger ud, og jeg tænker egentlig, at det er et meget godt sted at starte. Det er jo ikke, fordi det er enkelte steder i bogen, der som sådan ikke fungerer. Det er bogen, der i sig selv ikke fungerer. Så er der enkelte steder i bogen, der rent faktisk fungerer. Det vil jeg også gerne påpege. Hun er jo en god sprogbruger. Men lad mig læse op her til at starte med. Jeg truer med at slå mig selv ihjel i håbet om et kejserfødt barn. Epidural blokade. Please, skriger jeg, og så videre, så videre. Ikke? Det er den her, kan man sige, der er jo ikke en kvinde eller forældre, for den sags skyld, der ikke godt kan relatere til den her totalt udsatte position, man kan være i. Men Lind, hun formår ikke at gøre det alment. Hun formår kun at tale ind i det privat, og hvor vi jo selvfølgelig, som jeg siger, kan relatere til det, der bliver sagt, men vi kan ikke reflektere os selv i det, vi kan ikke spejle os selv i det, vi kan ikke danne et rum for refleksion. Vi kan bare ligesom se, at det her, det er Cecilie Lind, der skriver om Cecilie Lind og Cecilie Linds oplevelser. Og det bliver for mit vedkommende i hvert fald en anelse for letkøbt. Hvis jeg skal være sådan meget firkantet og sætte det hele på spidsen, og det er selvfølgelig godt i sådan et program som det er, så kan jeg sige, jamen okay, i virkeligheden så bruger hun over 100 sider på at rime hjerte med smerte, ikke? Og det er sgu for, det er for blar i min optik, ikke? Mm. Så hopper vi over i det andet ringhjørne til dig. Martin Bror Gregersen, anmelder på Kristeligt Dagblad. Du gav den her bog 6 stjerner. Hvorfor synes du, og igen helt kort, at det her er en 6-stjernet oplevelse? Altså, jeg synes, at det er et meget voldsomt og hårdt slående portræt af et menneske og en mor. Og Cecilie Lind har skrevet et forrygende langdæk, hvor hun udfolder med en masse prægnante, smukke og barske billeder, hvad det vil sige at være mor og menneske. Og derfor har jeg givet den 6 stjerner. Den skriver så direkte ind i læseren, og jeg synes, at hvis man læser det her som sådan privat knækprosa, så misforstår man den og bliver blind for det eminente sprogarbejde og den eminente formarbejde, der også er i det her langdægt. Hvad siger du til Christians kritik i forhold til det her med, at det simpelthen er for privat? Jamen, altså for det første, så synes jeg, så tænker jeg, at den kritik måske er lidt forældet. Altså, det lugter lidt af sådan noget modernisternes kritik af 70'ernes bekendelseslitteratur, som fidulspoesi og dagligstuesnak og virkeligheden som fængsel, og hvad man nu ellers kunne finde på at sige dengang. Og for det andet, så forstår jeg slet ikke det der med det private. Og at man ikke kan reflektere sig i den her skæbne, som Cecilie Lind skriver frem. Vi er jo alle sammen sønner eller døtre af nogen. Vi er alle sammen mødre. Vi er alle sammen børn. Så jeg kan slet ikke se det her med, at en morskæbne skulle være særligt privat. Samtidig så synes jeg også, at sprogarbejde i det her digt løfter sig langt over sådan noget selvhjælpslitteratur og dagbogssnak til, at man overhovedet kan snakke om, at det ikke bliver universelt eller almen. Samtidig med, at det selvfølgelig tager udgangspunkt i et helt specifik erfaringsverden, som alle digte og som alt litteratur jo i udgangspunktet gør. Hvis jeg tænker, kan god litteratur ikke også handle om erfaringer, som ikke nødvendigvis mimer ens egen erfaringsverden? Kan det ikke også handle om noget, der fundamentalt adskiller sig fra fremmed for vores egen livsverden? Altså, man kunne jo også risikere at lære noget nyt ved at læse sådan nogle digte. Det var jo faktisk sådan, at jeg i går interviewede Cecilie Lind, og hun var selv inde på det her med, at hun var frustreret over, at hendes bog blev læst som privat. Og jeg tænker, at vi lige skal høre et klip, hvor hun forholder sig til det, og så kan vi snakke om det bagefter. Det kommer her. Det, at man bliver ved med at se moderskabsberetninger som private erfaringer, det er også rigtig svært at vriste sig fri af den. Altså fordi et sexdigt af en mandlig digter bliver egentlig set som mindre privat, selvom du er med ind i tilblivelsen af et foster potentielt, ikke? Mens at det, at man skriver om at føde, eller man skriver om afmagten og angsten i at skulle holde et barn i live, at det på en eller anden måde kommer tættere på den kvindelige erfaring og på noget privat. Jeg oplever i hvert fald, at der er en lidt større frihed for en mandlig erfaringsverden til at være neutral eller være mindre. Altså, nu er jeg også bare en lille smule vred, fordi informationsanmeldelse synes, de skulle nævne navnet på min rigtige kæreste. Og jeg tror bare sådan nogle ting, som jeg synes ikke, der er belæg for i den her bog, at man skal gå derhen og sige, at det er, altså jeg synes, det var grænseoverskridende, at mit privatliv bare kan outes i forbindelse med en bog, jeg egentlig synes handler om moderskab, men også om liv og død og angst og kærlighed og had primært, ikke? Jeg synes ikke, det handler om mig og min kæreste og mit barn på den måde. Samtidig kan jeg jo godt forstå, ligesom, hvad du sagde. Og sådan, ja, så nu tror jeg, at jeg modsiger mig selv igen, men jeg tror bare, at jeg har tænkt over det, at det der moderskab skal sættes lidt fri fra privatsfæren på en eller anden måde. Christian Stokbro Carlsen, som er litteraturanmelder hos Nordjyske, og altså har givet den her bog 2 stjerner, altså, det her med, at du opfatter det som så privat, kan det hænge sammen med, at det er en meget kvindelig erfaring, der er på spil i den her bog? Det bliver for letkøbt at sige det på den måde. Det har ikke noget med køn at gøre på den måde. Jeg er i og for sig også enig i, hvad der bliver sagt, at selvfølgelig kan vi møde noget fremmed. Vi skal jo ikke bare spejle os i det, vi allerede kender. Det bliver jo dødssygt, hvis det er det, det handler om. Vi skal derimod ture og møde det fremmede. Problemet er bare, at mit barn, hele den her digtkreds her, eller det her digt, det kredser jo omkring ting, som, hvor man kan sige, rent tematisk, angsten, frygten for at miste barnet, hadet, kærligheden, alle de her ting. Det er jo alt sammen noget, vi har været igennem i fødselsforberedelserne til, når vores kærester har været gravide og så videre, ikke? Vi kender det i forvejen. Var det lige præcis blevet sat i de 70'erne, havde det måske været mere interessant, fordi der havde det været mere springfarligt, det havde været mere ukendt stof. Jeg tænker ikke, at hvis den havde udkommet, var udkommet i 70'erne, at vi havde læst den i dag, men den er helt klart talt ind i et helt, helt andet forestillingskompleks. Så at gøre det til et spørgsmål om, at kvinder, de er mere eller mindre undertrykket i forhold til, eller undertrykte i forhold til det, de skriver, det synes jeg egentlig er en alt for let kritik at give. Jeg kan godt forstå, at Lind bliver ramt af de her ting, og jeg synes der er også et eller andet sted, at det er forkert at drive hendes privatliv ind på den måde, og nævne hendes kæreste ved navn osv. Men jeg vil da sige, at det har jo ikke kun noget med Lind at gøre. Det her, det har jo noget med en generation af digtere at gøre, der har gjort det private til det, som på en eller anden måde godt gør, at det er noget, vi bør læse. Altså, der er nogen, der på en eller anden af vores samfund har på en eller anden måde kommet frem til, at det private er lige med det autentiske, det autentiske er lige med det skønne, det sande, det retfærdige, det gode, eller hvorfor en etiket, vi nu putter der på, ikke? Men dybest set, så er vi ude i, at det private er noget, vi godt vil pille i. Vi vil gerne sådan dykke ned i det, vi vil godt få en fornemmelse af, at her har vi et eller andet, der er rigtig sandt, fordi det er privat, men sådan er det jo ikke, i hvert fald i min optik. Vi har brug for en digtning, der kan konfrontere os med det fremmede. Vi har brug for en digtning, der kan konfrontere os med eksistensen, også med angsten, også med angsten for at miste et barn. Selvfølgelig har vi det, men her der er vi ude i noget, der bliver et kabinet for en ung mors følelser. Hvor det er det, der kommer til at være det bærende. Og som jeg sagde indledningsvis, det er jo ikke, fordi Lind ikke også er sprogligt dygtig, men hun bruger bare den her sproglige finesse til at dække over det private, så at det på en eller anden måde kommer til at glide lettere ned. Så er du egentlig enige om begge to, at sproget er der sådan set ikke så meget at komme efter med. Det er indholdet. Altså de tematikker. Det kredser om, der er problemet ikke for dig. Ikke kun indholdet. Jeg vil sige, at der er langt mellem snapsene i forhold til den sproglige præcision i digtet. Jeg kan godt finde et sted, jeg synes, der er skide godt skrevet af hende, hvis det er det, ikke? Men hvad hedder det? Der er for langt imellem. Vi taler om 5-10 sider ud af 130 sider, ikke? Som hvor man tænker, ah, her hun skulle fat i et eller andet. Og det er simpelthen for kedeligt at læse. Til gengæld, så skriver hun jo ind i noget, som er meget moderne og meget op i tiden. Og det er måske derfor, at den også i virkeligheden får så god en bliver mødt så positivt af anmelderne, ikke? Fordi det er let at tale ind i det her, fordi det er jo sådan, vi skriver lige nu. Og der synes jeg måske, vi anmelder, vi har en tendens til at blive for lade. Altså, vi skal, hvis folk udgiver digte, så sætter de røven op klaskehøjt, og så bliver vi nødt til ligesom at gå ind i den. Og der skal vi simpelthen som anmelder os ture og have en mening om, hvad fanden litteratur i virkeligheden er. Hvis ikke vi har det, så kan vi lige så godt være med at skrive, ikke? Jo. Og anmelde bøgerne. Så, Jeg hopper lige tilbage til Christian, hvad hedder det, til Martin Rohr Gregersen fra Kristelig Dagblad. Martin, hvad hedder det, Christian Stokbro, han siger jo, at det her, det bliver simpelthen, altså, at det er bare en trend, det her med, at det private, så er det automatisk mere autentisk, og det er bare noget, der er op i tiden. Altså, kan du genkende den her kritik? Føler du dig ramt? Nå, overhovedet ikke. Det gør jeg faktisk ikke. Altså, jeg synes også, at man som kritiker skal være kritisk og se, altså at se med kritiske briller på de der digte, der bliver udgivet. Og ja, forfatteren stiller røven i klaskehøjde, når de udgiver bøger. Men så synes jeg så også, at vi skal læse de der bøger for, hvad de er, nemlig sprogkunst. Christian Stokbro, han siger, at han ikke er interesseret i det private. Han synes, det er at privat er kedeligt, ikke? Men det eneste, den eneste perspektiv, han læser den dæksamling ud fra, det er ud fra det private. Jeg synes sådan set ikke, at det er særligt interessant, om Cecilie Lind har været gravid eller ej. Jeg synes, det er interessant, at hun har skrevet et ret påtrængende digt om at være mor og menneske. Jeg kan slet ikke se, at hun leger med det autentiske. Tværtimod, så synes jeg, at der er masser af eksempler på, hvor hun sætter moderskabet i scene. Hun snakker om moderrollen. Hun snakker om en scene, hun skal gå på, en rolle, hun skal spille. Ikke? Og så er der altså også en masse leg med de her klichéer omkring moderskabet og hele det praktiske og nogle sprogmønstre, der går igen. Hvis jeg bare lige også må komme med et eksempel, ikke? Så har hun sådan noget med børnesange, og det her sprogmønster med børnesange, der går igen. Solen er så rød, mor, skriver hun for eksempel om på side 70. Der skriver hun, heden og kløen i barnet skummer af fjender af søvn, og jeg og min elskede synger og synger og synger os fuldstændig smadret, at solen er så rød, mor. Melodien hjemsøger os, ikke? Så den her melodi, den hjemsøger de her forældrepar, solen bærer udenfor i den her infernalske sommer. Og lidt senere, så kommer det her billede igen, ikke? Så er det ikke solen er så rød, mor. Så er det, jeg er solen. Jeg elsker verden i hjælp, og barnet lever. Barnet er uanfægtet. Heden er med ham, og den sved, han sveder af liv. Han klistrer sig fast til verden. Så sådan er Lind også en bevidst sprogbruger, der arbejder med forskellige sprogmønstre og klichéer, der er indlejret i den her børneverden, kunne man sige, eller barneverden med børnesange og bli, skift og gyld og gråd og søvnløshed. Så altså, som jeg hører dig, så siger du, at den her bog er ikke for privat, men synes du i sig selv, at det kan være problematisk, at et værk bliver for privat? Nej, jeg synes, at det kan være problematisk, hvis et værk er et dårligt sprogarbejde. Altså, hvis man ikke kan finde ud af at skrive, og så bare udspyrer sine dagbogsnotater, så synes jeg, at det er et problem. Det er ikke et problem, at man skriver om noget privat. Det er et problem, hvis man skriver dårlig litteratur. Og der synes jeg ikke, at det synes jeg ikke, Lind, hun gør. Er der noget af det, som Christian Stokbro har sagt, som du er enig i? Ja, at man skal være kritisk over for digte, og man ikke skal være så optaget af det private. Okay, du synes heller ikke, man skal være for optaget af det private? Nej, og jeg synes, at Christian Stokbro, han er kritisk, men han er også optaget af det private. Nå, altså du synes, at man som anmelder ikke skal være så optaget af det private? Ja. Modtaget. Okay, jamen Christian Stokbro, tilbage til dig. hvad hedder det? Det her med, at du sagde tidligere, altså det her problemet er, at det er privat, men du siger samtidig også, at vi jo alle sammen har været til fødselsforberedelse, vi alle sammen kender nogen, der har født eller fået børn eller sådan noget. Så det er jo egentlig vildt alment. Altså, hvorfor er det, at du synes, det er en privat ting, når det, hun skildrer, er så alment menneskeligt? Det er, fordi der er en kæmpe forskel på alment og alment, kan man sige, ikke? Hvis det er. Jeg kan sige det på en anden måde. Dækkene mangler dannelse. Og med dannelse, der mener jeg simpelthen ikke, at vi skal ud og have læst så og så mange hovedværker i verdenslitteraturen, men det, at vi skal kunne sætte os ud over os selv. Mit barn kredser hele vejen omkring den personlige oplevelse af diverse hændelser, som vi alle sammen kender. De bliver ikke hævet op på et almindeligt niveau. Så kan man sige, jamen det gør de måske igennem sprogbevidstheden i digtene. Men vi kan ikke tillade os at sige, at et sprogværk kun må bestå af det sproglige. Vi kan ikke tillade os, at det bare skal være ord, der på en eller anden måde føjer sig sammen og på en eller anden måde skaber en glæde. Vi bliver også nødt til at se, hvad er det faktisk, det handler om. Det er ikke en far kunne have skrevet det samme digt i virkeligheden, undtagen lige omkring det her med at bære barnet i maven og så videre, ikke? Men der bliver vi simpelthen nødt til at gå ind i en definition omkring, hvad skal litteratur være? For det er også det, der er et eller andet sted er spændende i de her diskussioner, og det er dem, vi har alt for få af i dansk litteratur. Men så er det godt, at vi lige havde en nu. Det er meget fedt. Men hvad hedder det? Det, jeg tænker her, det er jo, at vi bliver nødt til at tænke eksistensen ind i sproget. Fordi hvis vi kun har sproget, det er det, vi har arbejdet med de sidste, skal vi sige, siden 60'erne eller så videre, sådan noget, og så frem efter, ikke? Det er, at sproget på en eller anden måde bærer digtet. Nej, det gør det faktisk ikke. Vi bliver nødt til at have en tiltale fra digtet, Hvis ikke vi bliver tiltalt af digtet, og så kan man sige, at jeg kan blive tiltalt, du kan blive tiltalt, og vi kan blive tiltalt af nogle forskellige ting, men vi må aldrig ende ud i, at det bare handler om øjnene, der ser. Vi er nødt til at ture og gå ind i den her diskussion af, hvad vil vi overhovedet med digtene? Og det kan vi anmelde og tillade os at gøre. Jeg synes jo netop, at det her digt, det handler om eksistensen, ikke? Altså, det handler jo om det hele, om den her magtesløshed, det handler om den ubetingede kærlighed, og det handler om den angst, der medfølger den ubetingede kærlighed. Den handler om at være, ikke at være herre i egen krop, den handler om at være fanget i moderskabet, ikke? Og den her eksistentielle ensomhed, som det her jeg føler i det her moderskab, det er måske også det, der gør, at man også som læser føler sig lidt klaustrofobisk fanget i det her langdigt en gang imellem. Så der spiller form og indhold jo også sammen. Jeg er fuldstændig enig i, at man jo ikke bare skal læse sprog for sprogets egen skyld, men jeg synes også, at det her digt, det handler både om eksistens og om sprog. Og det er, når sprog og eksistens går op i en højere enhed, at vi har et godt digt, og det gør det hos Cecilie Lind. Og vi nærmer os afslutningen. Jeg skal bare høre, er der nogen af jer to, der har lyst til at ændre på den stjerne, altså på det antal stjerner, I har givet? Er der nogen af jer, der har lyst til at gå op og ned i antal stjerner, efter I har lyttet til den anden? For mit vedkommende, nej. Jeg tænker faktisk, at jeg har ramt det, jeg mener, der er det væsentlige her. Og vi kan godt sige, at vi skal selvfølgelig læse, der er det jeg i digtene, som udtaler sig. Men det jeg lægger så faretruende tæt op af Cecilie Linds egen person, så det er der, vi også får nogle problematikker omkring, hvad er det så, vi læser. Jeg mener ikke, hun formår at hæve det op til det almene. Nej, og derfor er mine to stjerner på plads, tænker jeg. Og Martin, helt kort, hvad med dig? Har du ændret mening om noget? Nej, overhovedet ikke. Altså, jeg læser det her langdæk som et langdæk, der ikke står optaget af det private og det udenomslitterære, som Christian Stokbro er. Og jeg tror også, at det gør, at Christian Stokbro bliver lidt blind over for det sprogarbejde, der rent faktisk er til stede i det her digt. At han ser sig blind på den private person, Cecilie Lind, og ikke læser digtet i sin egen ret. Altid. Godt. Jamen, således afrunder vi anmelderdebatten om Cecilie Linds bog Mit Barn, hvor det var Christian Stokbro Carlsen, der anmelder hos Nordjyske Stifttidende og har givet den to stjerner, der diskuterede med Martin Roar Gregersen, der er anmelder hos Kristelig Dagblad og har givet den 6 stjerner. Tusind tak, fordi I var med. Selv tak. Du lytter til Radio 24/7. Og vi bliver i digtenes verden, fordi i sidste uge, der kunne man i det videnskabelige tidsskrift Science læse den triste nyhed, at der siden 70'erne er forsvundet 3 milliarder fugle fra USA og Canada. Og det svarer altså til en fjerdedel af fuglebestanden. De har ikke undersøgt, hvorfor i det her studie, men pilen peger ligesom på, at det hænger sammen med, at man fjerner fuglenes levesteder for at bygge huse og lave marker, og at man bruger sprøjtegift, som jo dræber insekterne, som fuglene spiser. Og danske forskere, de fortæller, at et lignende billede, det gør sig gældende herhjemme, hvor det især er småfuglene, som vi ser forsvinder. Og den lidt triste nyhed, tænkte vi, kunne være spændende at få behandlet poetisk. Så derfor så har jeg kontaktet dig, Julie Sten Knudsen. Du er digter. Ja. Velkommen til. Tak. Du har tidligere skrevet digtsamlingen Spor efter fugle, som netop undersøger sådan menneskets relation til naturen, og hvordan vi behandler den, og hvordan den så reagerer på det. Og derfor så har jeg spurgt dig, om du vil skrive et lejlighedsdigt, i anledningen af denne her triste fuglenyhed. Ja. Det har du sagt ja til. Ja. Så du har skrevet et digt? Jeg har skrevet et digt i dag, ja, her til formiddag. Ja. Jeg fik jo ikke så lang tid. Det er jo det. Korte deadlines. Ja. Så kunne du tænke dig bare at starte med at læse fugledigtet op? Ja. Fantastisk. Mm. Hvis et træ i skoven vælter med et brag, og der ikke er nogen til at høre det, findes lyden så? Sådan noget synes jeg bare er vildt spændende at tænke over, sagde Ellen, da vi valgte filosofi som valgfag i slutningen af 1. G. Jeg prøvede at følge hende, men jeg forstod virkelig ikke problemet. Min mor har omdannet sin have til levested for fugle og insekter. Bunker af grene, højt græs, der sidrer og summer. Hun ringer og fortæller, at solsortene er væk, efter at naboerne har sat rovfugledrager op for at beskytte deres blåbær. Fraværet af solsortene skær hende i øjnene. Det tomme fuglebad, stilheden i haven. Fuglene i Danmark tælles en gang om året ved hjælp af punkttællingsmetoden. Hver optæller fordeler til 20 punkter i naturen og tæller alle fugle set og hørt på hvert punkt i løbet af 5 minutter. Formålet er at overvåge fuglebestande, at slå alarm, før det går galt. Fra punkttællinger ved vi, at viber og lærker længe har haft det svært i det danske ægerland. Hvis en vibe har det svært, og ingen ser det. Hvis en lærke har det svært, og ingen ser det. Hvis en solsort har det svært, og ingen ser det. Hvis ingen ser, at der ikke er noget at se. Hvis ingen hører, at der er blevet stille. Dem, der forsvinder, råber ikke op. Først prøver de at overleve, så er de forsvundet. Ja. Smukt. Det var et lejlighedsdigt til de 3 milliarder fugle, der er forsvundet i Canada og USA, men også det antal fugle, vi ikke ved, hvor mange er, men som er forsvundet i Europa og Danmark og sikkert alle mulige andre steder rundt om i verden. Hvordan havde du det med den her opgave, jeg stillede dig? Jamen, jeg synes, den var meget sådan... Den passede meget godt ind i det, jeg i forvejen sad med, og jeg havde også selv læst den nyhed og tænkt, om det var noget, jeg ligesom skulle på en eller anden måde skrive om. Jeg var bare ikke helt kommet dertil endnu. Men den er, altså, det er sådan en nyhed, som jeg synes, man bliver sådan lidt lammet af på en eller anden måde. Og sådan, jeg blev trist, men havde også sådan svært ved at forholde mig til det. Så jeg prøvede ligesom først at tænke, om skal jeg så skrive sådan et trist, sådan sørgedigt-agtigt. Men det kunne også nemt blive sådan for højstemt, og på en eller anden måde også for uærligt, tænkte jeg. Fordi, ja, at jeg er ikke sådan selv den store fuglekender, eller friluftsmenneske, eller sådan noget. Jeg tænker, jeg er sådan meget gennemsnitlige, moderne menneske, der godt kan lide at sidde derhjemme med en bog, og bor inde i byen. Og, altså, jeg har ligesom ikke mærket på min egen krop, eller i min hverdag, at de her fugle er forsvundet. Ja, så jeg vil ikke sådan begynde at finde en masse fugle navne frem og eller sådan prøve at lade som om at jeg var sådan en større fuglekender end jeg er. Og så tænkte jeg så som følger det sådan, når man skal så skrive om hvordan det er at være det her sådan et fremmedgjorte moderne menneske, som jeg ikke har noget forhold til naturen og altså ikke kan forholde sig til den her nyhed. Men det synes jeg også blev sådan fornemt på en eller anden måde. Ja, fordi ja, det hele det der med, sådan, om vi er også bare nogle hyggelere. Ja, det kan også blive sådan ret kedeligt og fisent hurtigt, synes jeg. Men ja, så jeg prøvede ligesom at finde frem til et eller andet, jeg sådan kunne undre mig over. Og så ja, i morges kom jeg sådan i tanke om det der med, sådan, hvad er det egentlig for en nyhed? Eller det er sådan en nyhed om, at noget er forsvundet, og altså, at der er noget, der ikke er der. Det er jo ikke sådan en nyhed om, at der er 3 milliarder fugle, der ligger døde på en mark lige pludselig. Det er sådan, altså, der er jo ikke, de mangler jo ikke, medmindre der er nogen til at mangle dem, eller sådan, til at gå ud og ja, kigge under træstammer, eller ja, lytte, og opdage, at de ikke synger længere. Ja, så det var sådan, det var der, jeg prøvede at gå ind i det. Altså i det der, ja, sådan lidt konkrete ved nyheden på en måde. En nyhed om en stilhed og et fravær. Ja. Ja. Og du, altså nu siger du sådan, det er jo ikke, fordi du har et særligt forhold til fugle. Du har mere et forhold til, hvordan mennesker forholder sig til naturen. Ja. Korrekt forstået. Helt klart. Og du har også, altså, da jeg ringede til dig, så sagde du, jeg sidder lige med noget andet, nogle andre dyr end fuglene. Ja. Hvad er det, du har siddet med? Jamen, det var den samme nyhed, kom jeg ud i foråret, om at, jeg kan ikke huske, hvad tallet var, men at en eller anden helt vildt stor del af verdens insekter ligesom også mangler og er ved at uddø. Så ja, da jeg læste det i foråret, så sad jeg og skrev noget om sommerfugle. Ja, som en måde at gå ind i det på. Så egentlig den præcis den samme nyhed, bare med et andet dyr? Og ja, og næste, altså om nogle måneder kommer der sikkert en ny nyhed med nogle andre dyr. Eller sådan, der er jo den her tid, vi lever i, hvor der er bare sådan virkelig meget fokus på ja, det her biodiversitetskrise og klimakrise. Så det er jo sådan noget, der fylder ekstremt meget. Mm. Og når du læser de her nyheder, så bliver du, altså hvordan påvirker det dig? Jamen, jeg tror, ligesom mange andre, bliver jeg sådan trist. Jeg prøver også sådan at lede efter paradokserne i det på en eller anden måde. I sådan, altså du sagde det der med, at jeg nok mere beskæftiger mig med sådan menneskets forhold til naturen, end med naturen i sig selv. Og jeg synes, sådan, det der er det interessante, er sådan dobbeltheden i, at vi både, altså det er jo vores skyld, at alt det her er sket, men det er jo ikke sådan noget, vi har gjort med vilje. Og egentlig vil mange af os gerne passe på naturen, og ja, drage omsorg for den, og tage hensyn, og sådan. Vi har bare ikke rigtig, dels har vi måske ikke rigtig fattet, hvad det var, vi havde gang i, og vi ved ikke helt, hvad vi så skal gøre, så vi bliver sådan lidt, ja, rådvilde. Kunne du tænke dig at læse et af de digte, du sad, og som du har skrevet om sommerfugle, som altså ikke er et digt, jeg har bedt dig om at skrive, men som du sad med, da jeg ringede. Kunne du tænke dig at læse det op? Ja. Tænker du bare et enkelt? Lad os se, hvor lang tid det tager. Ja. Ja, så skal jeg... Jeg tror, jeg lige introducerer det. Ja, det var også, fordi jeg sad og skrev noget om ruiner på det tidspunkt, som var faktisk en anden bestillingsopgave, jeg havde fået af en billedkunstner, der hed Elsebeth Jørgensen, der skulle bruge det til et værk. Og mens jeg sad og skrev de her ruin-tekster, så brændte Notre Dame. Så det var sådan, det passede bare sådan perfekt ind i det, jeg sad med. Og jeg blev helt vildt fascineret af de der rapporter om ja, spontan sådan, sammenstemling af mennesker, der bare græd og ligesom kastede sig ned på knæ og stod og kiggede på den der kirke, der brændte sammen. Og så lavede jeg bare sådan et tankeeksperiment. Og at jeg forestillede mig, hvis vi ligesom havde reageret sådan på den der nyhed om insekternes uddøen. Så det er digt, vil jeg prøve at læse højt. Mange mennesker bad og knælede, mens lysningen blev tilplantet med rødgran. Mange mennesker bad og knælede, mens der blev lagt dræn i engen. Mange mennesker bad og knælede, mens der blev anlagt cykelsti med belysning. Den sidste perlemorren øje flagrede ind mellem træerne. Mange græd. Nogen måtte skjule ansigtet i hænderne. Den sidste terningssommerfugl faldt til jorden. Den sidste skovhvidvinge ledte efter en skoveng. Mange faldt på knæ og bad for slåen sommerfuglen. Vi holdt hinanden i hænderne og forestillede os et varmt og solbeskinnet slåenkrat. Smukt. Vi når desværre ikke flere, men tusind tak, Julie Sten Knudsen, fordi at du ville komme i studiet. Selv tak. Og læse nogle af dine, altså både et af dine egne digte op, og så et bestillingsarbejdesdigt om denne her fugle. Jamen, det er jo ikke en fugledød, fugleforsvinding, hedder det vel. Ja, tusind tak. Du lytter til Radio 24/7. Nu skal det handle om noget så spændende som døden i computerspil, og hvordan den har ændret betydning. Eller i hvert fald, hvordan nogle spil for tiden prøver på at gå nye veje i forhold til døden og dens rolle i et spil. Det kan måske lyde ret nørdet, og det er det egentlig også. Forhåbentlig. Derfor har jeg inviteret dig, Christian Mogensen, i studiet. Du er seniorkonsulent, du er cand.mag i filosofi og psykologi, og så er du selv en kæmpe nørd. Ja, sidst men ikke mindst. Sidst men ikke mindst. Og det er netop fordi, det vi skal snakke om nu, falder i sådan et spændingsfelt mellem computerspil og filosofi. Mm-hmm. Fordi at på det seneste har man sådan set flere og flere spil, som ligesom eksperimenterer med døden, og hvad den skal betyde for selve spillet og dets udvikling. Men inden vi når til, hvad spillet døden er i spil i dag, så tænker jeg, at vi lige skal finde ud af, hvad den var oprindeligt. Ja, i de gode gamle dage. I de gode gamle dage, som jo, tænker jeg, er sådan noget arkadespilstiden. Ja, det var typisk der, hvor man startede. Det var der, hvor man begyndte at lege med. I dag kalder vi det døden, men også bare at kunne tabe spil. Fordi dengang, der var døden, og der var den her tabereffekt. Der var en økonomisk interesse i det, fordi når man byggede computerspil som arkadespil, så galt det jo om at få lukket så mange mønter som muligt ud af spillerne. Det gjorde man nemmest ved at give dem en 2-3 liv, og så lade de der liv rende ud ret hurtigt. Og så lade spillet sådan fortælle dem implicit, at hey, hvis du gør dig lidt mere umage, så kan du komme lidt længere for din næste mønt. Så dengang, altså, dengang det hed Pac-Man og Space Invaders, og et par år senere Street Fighter på grillbaren og sådan noget, der var døden mere sådan en, du klarede den ikke, spillet var en udfordring, det var for svært til dig, kom en mønt i, hvis du vil prøve igen. Og der brugte man døden som lad os kalde det økonomisk eller teknologisk effekt, mere end her senere, hvor det så er blevet en narrativ effekt. Ja, så til at starte med, der betyder døden, du starter fuldstændig forfra. Du starter hele vejen forfra, du er slået tilbage til level 1, til bane 1, og du må starte videre på Pac-Mans udfordring eller Pac-Mans eventyr. Så der kan man sige, der var døden jo sådan relativt endegyldig, faktisk. Ja, og der ville man også kunne tale om, hvorvidt det egentlig var døden, eller om det bare var, at du har tabt spillet. Fordi vi var jo også dengang på et teknologisk niveau, hvor det var helt vildt svært at male døden på samme måde i dag, som, hvor den kan være hypergrafisk, eller meget, meget visuel, eller meget sådan en høj grad af indlevelse, hvor dengang Pac-Man han krøllede sig sådan sammen rundt om sig selv, og Space Invader-skærm fadede bare til sort, og der var ikke så meget død, det var mere end du har tabt. Ja. Så sker der ting og sager. Memory cardet bliver opfundet. Ja. Hvad betyder det for døden i computerspil? Jamen, det betyder jo, at computerspillene begyndte at kunne lege med døden som et narrativt element. Memory cardet, sådan som klods, blev først rigtig, rigtig populært, da Sony begyndte at bruge det til sin PlayStation, men hvis vi går en konsolgeneration længere tilbage til den gamle 8-bits Nintendo, den gamle grå kasse, de fleste af os har haft stående på et eller andet børneværelse, der begyndte der at komme nogle enkle spil. Mest populært Legend of Zelda, det allerførste, der kom på sådan en mega sej guldkassette, hvor der var lavet indbygget et lille memory card på spilkassetten. Så memory cardet var ikke noget, man satte til sin Nintendo, det var noget, der var indbygget i spillet. Og det betød, at man i Legend of Zelda, hvor man navigerede Link og hans grønne tophue rundt på forskellige eventyr, faktisk kunne starte forfra, og man kunne gemme sin fremskridt. Og nu har jeg fået boomerang, nu har jeg fået min hookshot, nu har jeg fået den ene og den anden, og så kunne man lige så stille sådan fortsætte. Det var også nødvendigt, fordi det var første gang, man lavede en af de første gange, hvor man lavede et kæmpestort open world-spil, som man ikke kunne gennemføre i én setting. Så der blev man nødt til at have det her memory card. Og så på PlayStation, den første, den gamle PlayStation, der blev det jo den ting, man skulle have. Man var nødt til at købe. Og det er jo igen den der økonomiske interesse, man var nødt til at købe et memory card til, jeg tror, jeg gav 239 kroner for mit på 8 megabyte, for ikke at miste sin. Så langt man var kommet i Resident Evil, eller Siphon Filter, eller Tony Hawk's Pro Skater, men hvis du gerne ville blive ved med at spille det her spil på et højere, højere, højere niveau, så var du nødt til at købe et memory card, som kunne gemme din fremgang. Så pludselig så er døden ikke særlig endegyldig. Den betyder bare, at du starter forfra lidt længere tilbage, end der, hvor du var. Ja, og det betød også, at man kunne begynde at lave nogle større spil. Det var også noget med den teknologiske udvikling med, at nu kunne vi lave store verdener, og vi kunne lave hele Raccoon City og Spencer Mansion i Resident Evil-spillene. Men i takt med, at spillene så ikke længere tog 20-60 minutter, men tog 10-12 timer at gennemføre. Det var jo de færreste af os dengang, som havde 10-12 timer i en session, uden at vores forældre kom ind og råbte et eller andet om aftensmad eller støvsugning eller sådan noget, der var fuldstændig ligegyldigt i forhold til Chris Redfields eventyr. Men hvor man blev nødt til at gå til og fra, og memory cardet gjorde, at vi kunne dengang få nogle sådan endnu større spiloplevelser, hvor det blev endnu større, endnu vildere, og du kunne fortsætte. Så pludselig, døden, den er ikke længere, hvad den har været. Nej. Og der begyndte det også at være reelt dødsfald, hvor det ikke bare var, du har tabt. Der var det, nu bliver du spist af en zombie, og så bliver du nødt til at begynde forfra et eller andet. Der kommer også lidt mere narrativt kød på. Ja. Så hvad er det så, der er sket siden da? Hvad er det, vi oplever for tiden, at døden kan bruges til i spil? Jeg er ikke spiludvikler, men det virker lidt som om, at der har været et møde i udviklingsbranchen, hvor alle de rigtig seje nørder har sat sig ned og sagt, okay, det der fænomen, der hedder døden, hvordan bruger vi det egentlig? Fordi der har været en eller anden, måske et historisk anker, hvor vi har brugt døden som en, du har tabt, og du skal starte forfra. Og lige pludselig så er vi begyndt at lege med døden som fortællegreb, at du skal undgå døden. Ikke bare fordi det betyder, at du har tabt spillet, men fordi det bliver rigtig synd eller rigtig trist, eller det begynder at betyde noget i historien. Og der er flere og flere spil, der er begyndt at lege med, at døden ikke er slutningen, ikke er dit die to retry punkt, men at din historie, den bare bliver dårligere. Den karakter, du spillede lige før, døde, så nu spiller du videre i en verden, hvor den person er død. Det kan for eksempel være Heavy Rain eller Before Dawn, nogle af de her større rollespil, der er kommet sådan for 4-5 år siden. Det kan også være spil som Limbo eller Dark Souls-serien, som leger med døden som fænomen på et mere spændende og mere kreativt og knap så finit format, som man tidligere gjorde. Jamen, så lad os dykke ned i nogle konkrete eksempler. Ja. Hvad for nogle spil kan du nævne, hvor det her ligesom spiller en ny rolle? Jamen, for eksempel Before Dawn, som var sådan et rollespil, der kom til masse konsoller, hvor man ikke spillede én karakter, men spillede en håndfuld forskellige karakterer. Og alt efter, hvor dygtig man var, så var der nogle af dem, der døde, der var nogle af dem, der slap fri, der var nogle af dem, der opklarede mysteriet, og der var nogle af dem, der bare forsvandt. Og når man sad og spillede det her spil, og man blev rigtig, rigtig knyttet til for eksempel den ene karakter, man blev rigtig, rigtig glad for Josh. Hvis man så sidder og spiller, og der er et monster efter ham, lige pludselig så er der meget på spil, fordi man kender præmissen for spillet, og man ved godt, at hvis jeg dør i den her session, jeg skal nok blive færdig med spillet, men jeg får ikke en slutning, hvor han overlever. Jeg får ikke en slutning, hvor han kysser sin forelskelse, og de stikker af på en snescooter sammen eller noget. Han er død, og lige pludselig så bliver døden det her fortællegreb, som du ikke får lov til at gøre om. Det bliver ikke ligesom i Super Mario, hvor hvis du dør, jamen, så får du ikke en slutning, hvor prinsessen står og savner ham. Så starter du bare forfra med Super Mario. Lige pludselig så begynder døden at have en emotionel tyngde også, som til dels er muliggjort af teknologiske landvindinger over de sidste par år, men i høj grad også er kommet af, at spiludviklerne har fået friere tøjler. Computerspillene begynder at blive set på som et ligeværdigt fortællemedie, sammen med bøger, tegneserier og alle mulige andre, som i lang tid har gjort, eller i mange år har gjort brug af, at give videre, om hovedpersonen dør. Altså i Marvel-universet, Wolverine og alle de andre er døde masser af gange. Det er først nu her, vi begynder at se, at vores spilmæssige hovedpersoner dør og bliver ved med at være døde. Ja, for der har vel været en eller anden form for misforhold mellem det her med, at spillene jo er blevet mere og mere og mere realistiske at se på, og tilstræber en høj grad af realisme. Men så er der det her dybt urealistiske element, som ligesom nærmest er kernen i det hele, nemlig at du ikke dør. Ja. At du bare ikke kan dø. Ja, og det er jo det, der er spændende. Jeg var lige ved at kalde det sjovt. Jeg tror før, der kan man til at kalde spillet Before Dawn. Det hedder Until Dawn. Men når de her spil begynder at lade dig dø, og begynder at lade dig have en eller anden føling med døden, hvor grusom den egentlig kan være, men stadigvæk distanceret. Og spil lever jo på den her suspension of disbelief. Vi lever os ind i det, og vi tillader os selv at tro på, at nu findes der zombie, eller fysikkens lov fungerer på den her måde. Men spilformatet, når det er allermest ambitiøst og tager sig selv alvorligt, lad os lege med det her fænomen, der er døden. Både som fortællegreb, men også sådan som følelsesmæssigt værktøj. Der er nogle spil, som for eksempel, vi kan godt kalde det et spil, men den oplevelse, den interaktive oplevelse, der hedder That Dragon Cancer, hvor man er tilskuer til et dødsfald ved kræft, nærmest i slow motion. Du kan ikke gøre noget ved det, du kan ikke stoppe det, du er indlagt til at opleve det. Er jo et fantastisk oplevelsesmedium. Altså, du ser en person, der har kræft. Ja, og man agerer rundt om den. Okay. Og lige pludselig så er man enormt emotionelt involveret, og man hænger fast i det, og jeg vil ikke have, at den her person dør, og man er trist og ked af det, over at det her sker, og den måde, det bliver oplevet på. Og vi kan godt sidde og sige, at det er jo bare et computerspil. du kan bare slukke for PC'en, du kan gå ud og tage en tur på boldbanerne eller gyngen eller et eller andet, men du har oplevet noget, der er meget, meget trist. Og det er fantastisk at se som spilnørd, at døden ikke længere bliver brugt som en forhindring, men bliver brugt som et narrativt element, at vi begynder at tale om døden, og vi begynder at tale med døden. Der kom også det spil for nylig, der hed Outer Wilds. Ja. Outer Worlds? Hvad for en er den? Hvad hedder det? Outer Wilds, tror jeg. Outer Wilds, ja. Hvor man dør hver 20. minut. 22. ja. 22. minut. Kan du fortælle om det? Jo, jeg har jo lyst til at minde spillet om, at det lige skulle give en shout-out til Zelda og Majora's Mask. Fordi man spiller den her cykliske oplevelse, hvor hver 22. minut, så går verden under. Så solen den går supernova, og alt dør. Og så ren Groundhog Day-stil, så vågner man op igen. Og så skal man prøve på en eller anden måde at redde hele verden, og det har du 22 minutter til. Men hver 22. minut, så dør du. Ligegyldigt, hvad du gør. Ligegyldigt, hvad du gør. Indtil man finder sådan den bedste af alle løsninger, den bedste af alle verdener, hvor du så, jeg vil ikke spoil slutningen, men hvor man lige pludselig har en indflydelse. Okay. Og der bliver døden noget uundgåeligt, og det er der jo et eller andet, hvis jeg tager min filosofikasket på, det er der jo et eller andet smukt i at have et spil, som regel er der, hvor vi flygter hen for ikke at være i virkeligheden, hvor vi slipper for momsregnskaber og døden og alle de her nederen ting. Og så lige pludselig er der et spil, der siger, nej, døden er uundgåeligt. Du skal forholde dig til den, og du skal forholde dig til den hver 22. minut. Og man ender med at gøre det, fordi det er en fantastisk spiloplevelse. Og helt ligesom i Majora's Mask, så begynder man at tænke, ah, men der må være en vej udenom, der må være, man føler en meget, meget kraftig agens, eller man føler, man har et handlerum over for døden. Så man forsøger i hver omgang ligesom at forhindre det uundgåelige, og så sker det alligevel, eller hvad? Ja, man finder hurtigt ud af, at døden eller altings ende er the big bad end guy, er det, man slås imod. Og det gør det på sin vis mere realistisk, end når Super Mario han skal besejre Bowser, eller Link skal kæmpe mod Ganon, eller et eller andet. Fordi det er sådan, jamen, så er det en stor gris, der er blevet til en troldmand. Så skal vi suspende vores disbelief sådan rimelig langt, når det er, du har 22 minutter, så går jorden under. Det er til at tage at føle på. Ja. Og det leger jo med spillernes følelse over for det uundgåelige, fordi jamen, jeg har jo ikke lyst til, at jorden går under. Jeg har lyst til at spille det her spil igen og igen og igen. Og dem af os, der sådan er gamle nørder, nu er jeg 32, det er jo arkæisk i computerspilskredse, men dem af os, der kan huske i slut 90'erne, da Ares døde i Final Fantasy, lige pludselig så sker der noget, som spillet fortæller, der er uundgåeligt, men som man med vold og magt prøver at undgå igen og igen og igen. Ares var en karakter i et Final Fantasy-spil, som skulle dø. Du kunne ikke undgå, at hun døde. Alle spillere dengang var så følelsesmæssigt involveret, at man indvendte spillets kildekoder og gennemtrollede det dengang rimelig spæde internet for at finde ud af, jamen, kan jeg ikke redde hende på en eller anden måde? Og man fik bare at vide, nej, det kan du ikke. Hun skal dø. Og på samme måde ser vi i de nye spil her, at døden, jordens undergang, ikke bare din død, alles død, er uundgåelig. Så det offrer også vores, vi er vant til at være hovedpersoner i computerspillene, og det kan godt være, at jeg skal dø, men så har jeg reddet hele verden, eller noget i den stil, vi har lavet den der Superman eller Iron Giant, jeg redder jer. Det er det ikke her. Du dør, hele verden dør, alt går under. Der findes jo også et dansk spil, der hedder Inside, ja, som også laver et ret vildt greb i forhold til døden. Ja, fra Playdead. Ja, kan du fortælle lidt om det? Og jeg tror, at du bliver sgu nødt til at spoile lidt. Jamen for Inside og Limbo, jeg vil så gerne undgå at spoile det, fordi det er fantastiske spiloplevelser, det er fantastiske kultur- og medieoplevelser. Folk skal opleve dem, i stedet for at jeg sidder her og spoiler dem. Men man bliver sat i en situation, i en fortællemæssig situation, hvor du, når du dør, så bliver din karakter tvunget til at genopleve noget, der er helt forfærdeligt. Og hver gang du dør, så skal du genopleve de her mareridt, og du skal gennemleve, og du skal overvinde de samme helt forfærdelige forhindringer. Det er ikke bare at hoppe over en eller anden skildpadde i zombieagtig tilstand, som i Super Mario. Det er hovedpersonernes i Limbo og Insights inderste mareridt og inderste frygt. Det kommer i den grad ud af skærmen. Så der kommer sådan et eller andet, der kommer et tryk på spilleren som person for ikke at ville dø, fordi jo flere gange jeg dør, jo flere gange skal jeg opleve uhygge, jo flere gange skal jeg opleve den her kæmpe edderkop eller zombieklump af mennesker, der kommer efter mig. Det giver et pres for, at man ikke som spiller, men som menneske rigtig, rigtig, rigtig gerne vil komme videre og rigtig gerne vil undgå at blive siddende fast i limbo. Og nu har vi snakket om en del eksempler, hvor døden ligesom spiller en eller anden ganske anderledes rolle, end den i hvert fald har gjort traditionelt i computerspil, ikke? Hvor den måske en mere realistisk rolle, hvor den faktisk er en eller anden form for, der er noget følelsesmæssigt involvering i at dø. Det er ikke bare lige noget, der sker, og så er du videre. Og den tvinger dig ligesom til at reflektere over, i højere grad i hvert fald, hvad døden er for en størrelse, ikke? Hvorfor tror du, at der er kommet sådan en bølge af spil med det? Fordi vi er mennesker, og fordi vi, enten vi ved det eller ej, så har vi alle sammen et forhold til døden. Det her med at trække døden ind som et fiktivt element, eller som et fiktionsbærende element, i stedet for bare som et forhindringselement, det taler jo til os som mennesker. Og i dag i år 2019, når vi sætter os til tastaturet, eller til gamepadet, eller joysticket, så er vi ikke længere kun spillere. I dag der vil vi ikke kun testes på vores muskelhukommelse og på vores reaktionsevner og de her ting. I dag begynder der at være et større og større marked for, at vi også gerne vil opleve noget. Og døden er på godt og ondt en af de største oplevelser, vi nogensinde kommer til. Og indtil der er nogen, der får lavet en realistisk fødselssimulator, så kommer døden til at være noget af det, der fylder, og noget af det, der fanger os. Og noget af det, der river i os. Igen, altså jeg kriber tilbage til Ares i Final Fantasy, eller alle de gamle nørder ved godt, hvad jeg taler om, når jeg siger den der mission i Mass Effect 2. Altså, når de der karakterer, vi er helt vildt tætte med, de dør, det bliver siddende i os. Og det er nogle fantastiske oplevelser, og det er nogle fantastisk forfærdelige oplevelser, men ikke desto mindre, det er det, hvor vi går over og taler til hinanden. Når man møder folk, der var sådan, jeg har jo spillet Mass Effect 2. Gud, hvad gjorde du der? Jamen, dude, jeg siger dig, jeg var i terapi i en uge. Altså, hvad sker der i det spil, der er så hårdt? Igen, jeg prøver at lave det no spoilers, men der er et sted, hvor man skal vælge, hvem af ens besætningsmedlemmer, man har brugt 10, 20, 30 timer med, der skal dø, for at de andre kan overleve. Og så hvis du ikke gør spildelen godt nok, jamen, så er der flere, der dør. Og igen, ja, det er bare pixels, og ja, det er bare voice actors, som bliver skrevet ud af resten af spillet, men i du, Mille, det river og flår i hjerte og sjæl. Men det lyder som om, at det er stadig mange af de her spil, selvom de undersøger døden, når den på en eller anden måde bliver mere lig den død, vi kender fra virkeligheden, så er det jo stadig ikke ægte slut, når du dør. Nej. Altså det ægte radikale vil jo være, du har en chance for at spille, og ja, når du dør, så er det bare ærgerligt, og hvis det så kun var 5 minutter, så er det 250 kroner af vinduet. 100%, og altså, der var jo underskriftsindsamlinger for at få lavet Game of Thrones om efter The Red Wedding, fordi de her dødsfald betyder noget for os, selvom det ikke er slut, og selvom verden lever videre, og selvom jamen, du kan prøve igen. Jamen, det har jeg ikke lyst til. Jeg vil rigtig gerne have ham der tilbage. Og der begynder jo at komme spil, hvor du får lov til at prøve en gang, og hvis du dør, så er det slut. Du kan ikke installere spillet igen, du kan ikke prøve det igen. Og det er jo sådan en ekstrem udgave af de her roguelikes, som er spil, hvor du kun har et liv. Hvor du har et liv, og så starter hele spillet forfra. Vi er jo blevet vant til sådan over de sidste 10 år, at vi kan spille videre den her memory card udvikling, som vi talte om tidligere. Men der er flere og flere spil, som kommer ud, Binding of Isaac, Rogue Legacy, Splunky, hvor når du dør, så starter hele spillet forfra. Du har én chance, du har ikke 3 liv, du har ikke et memory card, du har ikke kode til at komme tilbage til, hvad hedder det, spawn point lige før bossen. Når du dør, så starter det hele forfra. Og det begynder at lege med en øvelse på ikke at lære banerne at kende, ikke at lære at blive god til den der bane 3,1 i Super Mario, men at du bliver god til hele spillet. Og det leger også med et eller andet, det griber i et eller andet, hvor så gør vi os virkelig, virkelig umage, fordi når jeg dør nu, jamen jeg har et godt run, og jeg har investeret en time i det her run, men jeg dør alligevel, fordi det er Binding of Isaac, og sådan skal det åbenbart gå. Det har en anden konsekvens, og det giver os et andet niveau af anspændthed. Den her lejesyge anspændthed, som spil er så dygtige til. Vi ved ikke, hvad der sker. Måske taber jeg, måske vinder jeg. Christian Mogensen, det var spændende at høre om alt det nye, der sker inden for døden og spil. Du er seniorkonsulent. Du er kendt med i filosofi og psykologi og kæmpe nørd. Ja. Tusind tak, fordi at, du vil komme i studiet. Tak, fordi jeg måtte være her. Du lytter til Radio 24/7. Ja, og i næste time af AK 24/7, der går der virkelig debat i den, fordi vi skal både debattere guldalderen, eller en mand skal debattere guldalderen med sig selv. Og vi skal også debattere højskolesangbogen, og hvorvidt at den er, om man skal bruge den, eller om den er for bagstræberisk, og vi i virkeligheden skal finde på noget helt andet. Og så kommer der nogle kvinder og synger og digter for månen. Men det er alt sammen i næste time. Først så skal du høre nogle nyheder. Du lytter til Radio 24/7. Velkommen til AK 24/7 med Nicoline Larsen. Det er måneår i år. 50 år siden, at mennesket gik på månen. Alle snakker om månen. Nu snakker vi også om månen. Og mine næste tre gæster snakker også rigtig meget om månen. Så velkommen til jer, Maja Gry Brøns. Ja. Rikke Obelin Flaup. Ja. Og Shekofe Tadayoni Heiberg. Ja. I står bag en poetisk koncert til månen, der hedder Månelandinger, som man kan se for tiden. Og I skal starte med at performe et uddrag for den her forestilling. Ja. Ja. Og det tænker jeg bare, vi går lige på. Yes, lad os gøre det. Den hedder Månefald, og det kommer her. Tjekker lige der hul igennem. Det er der. En livmor er dyr. En livmor er digt. En livmor er en tyr, er en fe, en trylledrik, et danserum, et laboratorium, et hjem. Et digt er en stue med mindst mulig plads til mest muligt et og alt. En livmor er altings urskov, ursuppe, ursprog, altings første og største. En livmor er en nat med rum til at gro. Mit et og alt, mit ur. Og lande i mit skød. Vil jeg samle den op og lægge den på min tunge? Jeg vil sluge den helt og bære den med. Den skal runde en gang og din røst. Når det bliver tid, vil jeg føde den og lægge den til mit bryst. Der vil den flyde, til et månebarn kommer og samler den op. Og lægger den på sin tunge og planter den i sin krop. Og når det bliver tid, vil hun føde den og lægge den til sit bryst. Vokset frem. Elskovsfugt, der former varme i måneden i mit liv. Og svømmet ud blev mit nye måne. Fald du ned i mit liv. Månebarn. Mit månebarn. Det var et uddrag fra, jeg ved ikke, skal kalde det, den poetiske koncert, Månelandinger. Opført af Maja Gry Brøns og Shikofe Tadayoni Heiberg. Nemlig. Var det denne her, da vi snakkede telefon sammen tidligere i dag, hvor du sagde, jeg ville have skrevet en erotisk tekst, men så kom det bare til at handle om fødsel. Ja, og det er faktisk sket flere gange, at jeg har forsøgt at skrive noget erotisk frem om månen. Og det, der sker hver gang, det er, at jeg ender med at skrive om undfangelse og fødsel, og det, jeg ved ikke, hvad det er, men det er åbenbart det mest erotiske, jeg kan komme på. Du tænker ikke, det har noget med månen at gøre? Jo, altså helt bestemt den her kombination af månen og så det erotiske, det for mig bliver det et billede af at lægge noget på sin tunge og plante det og føde det ud af sin krop. Og nu har vi sagt et par gange, I har lavet den her forestilling. Nu har man hørt lidt af den, så man har et indtryk af, hvad der foregår, men kunne I knytte lidt flere ord på, hvad er det, der er på spil i den her forestilling om månen? Noget af det, der er på spil, er, at månen indeholder så mange dobbeltheder, og det prøver vi ligesom at udnytte på det groveste. Månelandinger er delt i to akter, hvor Chekhovs tekster og moderskab fylder første akt, og Rikke Oberlin Flaups tekster om sorgen over tabet af en ven fylder andet akt. Og så er jeg ligesom musikeren i det, der prøver at flette det sammen og skabe en eller anden form for sådan lydlig logik i det hele, ikke? Som selvfølgelig er mega følsom, fordi det er månen. Ja, og nu sagde jeg i starten, at det er jo måneår, alle snakker om den her månelanding, der fandt sted for 50 år siden, og der lyder det jo så også til inspireret af. Yeah. Det, hvad har det med sådan selve den månelanding, der fandt sted for 50 år siden at gøre, jeres forestilling? Ikke super meget, men vi tænker det lidt mere sådan abstrakt, at vi lander værker om månen, ikke? Så vi har ligesom de her to landinger, som er Chekhovs og Rikkes. Og så prøver vi at finde en alternativ fortælling, fordi den videnskabelige fylder meget i år, ikke? Og vi har alle sammen et meget sådan personligt forhold til månen, fordi vi putter alt muligt. Den er ligesom et lærred på en eller anden måde, man kan projicere alt muligt ind i, ikke? Og det tror jeg, vi alle tre faktisk har gjort på forskellige måder, så det har været ret sjovt at udforske, udforske frem. Så kuffe. Ja, og jeg tænkte også på, i forhold til månelandingen, at for mig har det meget handlet om, at når jeg har skrevet de her sangtekster, at udfordre den her fortælling om månen som noget, som vi skal glo på som et objekt, og som vi skal betræde og plante flag på, og udvinde mineraler fra, og på den der klassiske maskuline erobringsfortælling har jeg virkelig haft lyst til at udfordre med det her alternative rum, som er et måske mere omsorgspræget, feminint rum, hvor månen i højere grad er et subjekt, som vi ser på og drager omsorg for, som sådan et stort dyr eller sådan naturvæsen i himlen, men som også er en slags moderfigur, der drager omsorg for os og våger over os. Så på den måde er det også en form for pendant til hele den der meget stringente og ensporede fortælling om månen, som skal besejres. Og nu siger I, at I alle sammen har hver jeres sådan unikke forhold til månen, og den betyder noget forskelligt for jer. Altså, hvad betyder den? Jeg tror, jeg har haft det sådan, at månen er sådan en ting, der kan påvirke. Man kan være søvnløs under månen, man kan være månesyg, det er noget, der påvirker både mig og tidevandet og alle mulige forskellige ting. Og det forhold, jeg sådan har haft til månen i de tekster, jeg har skrevet her, har været et forsøg på at gøre månen til det konkrete i en sorgfortælling. Eller sådan, de tekster, jeg har skrevet, handler om sorg over tabet af en ven. Og den følelse, det her store sorg har givet, har været sådan, det er ustruktureret, det peger i alle retninger, det har ikke tid, det har ikke rum, det har ikke nogen logik. Men for at skabe logik i det, har jeg taget månen og sagt, at den har nogle faser. Sorgen har også nogle faser. Månens faser går igen, og det kan være konkret. Der er en dato. På denne her dato er månen fuld, eller den er 10% synlig, eller et eller andet. Så det har meget været det, sådan en, at skabe en kontakt. Jeg giver den sådan et, det gør den konkret, eller giver den ansvaret for en sorg, eller... Ja. Var det sådan konkret i selve processen, at månen betød noget, eller er det sådan efterfølgende, du har koblet de to ting sammen? Både og, vil jeg sige. Altså sådan, jeg havde sådan en oplevelse, inden han døde, om at det var sådan lige omkring en stor fuldmåne i en januar måned, hvor jeg sådan selv følte, at jeg på en eller anden måde var påvirket af den. Og så synes jeg, det var underligt, at han ligesom han skulle dø op af denne her sådan blodmåne og supermåne, og hvad der nu var med den der måne. Så det lå der hele tiden sådan underliggende. Og så er det bare kommet ind i løbet af processen, at det kunne være den, der skabte struktur i følelsen af sorg. Og Shikofe, du kobler så månen med moderskab. Mm. Hvorfor er det sådan den kobling, der giver mening for dig? Jamen, det er noget, som jeg faktisk har arbejdet med tidligere også. Altså sådan et omsorgspræget sprog, hvor månen den spiller sådan en central rolle, fordi den, altså, den har de her cykliske faser, som kvindekroppen jo også har, som er en forudsætning for at blive mor. Men også det her med, at månen den bliver tyk og tynd, og det gør maven også, når den bliver gravid. Og sådan, jeg har følt mig enormt beslægtet med den her måne op i himlen, når jeg selv har fået mine børn, og jeg har set månen som sådan et æg, der ligesom er i livmoderen og bliver befrugtet, og på en eller anden måde synes jeg, at der er sådan en meget stærk sameksistens med månen, som vi ikke rigtig har blik for, selvom den jo er så afhængig en del af jordens liv, og er sådan et barn til månen, til jorden, kalder man det, ikke, moderplaneten. Så det er sådan den fortælling, jeg synes er lidt underbelyst, og som jeg er interesseret i at arbejde frem. Og Maja, det er jo dig, der har fået ideen, eller taget initiativ til ideen. Mm. Så hvad var det med dig og månen, der gjorde, at du tænkte, det skal jeg da lave en hel forestilling om? måske det der med, det sådan urkraft på en eller anden måde. Ikke? Sådan, man kan virkelig lave nogle spændende ting, sådan kunstnerisk, som kalder på en inderlighed, som ikke behøver at være min kæreste er gået fra mig, men sådan lidt mere sådan almen menneskelig inderlighed. Ikke? Og så tror jeg, månen for mig har nok været sådan følgesvend på vej hjem fra byen, og sådan, okay, du er deroppe, okay, det skal nok gå. men ja, også det erotiske, ikke? Altså, hvad der sker under månen, ikke? Som man siger. Vi kan nå et uddrag mere fra forestillingen, og det er dig, Rikke Oberlin Flaup, som står for den del. Vil du introducere kort, eller vil du bare lige på? Jeg kan sige det, nu ved jeg ikke, hvor lang tid jeg kan nå at læse, men måske bliver det 3 eller 4 digte, som tager udgangspunkt i nogle datoer, hvor månen er synlig på en bestemt måde. Vil du læse datoerne op, Maja? Så napper jeg datoerne. Yes. Alright. 17. april 2019. Månen 95% synlig, tiltagende. Der ligger en død fisk og glitrer i solen på stranden. Hvilke fisk glitrer sådan? Sild. Ansjoser. Den er lille bitte. Sølvhud. Måneskin. Det er altid hundeluftere, der finder døde mennesker. Lå du og glitrede i havnebassinet. 28. januar 2018. Månen 87% synlig, tiltagende. Det er søndag morgen, og du drukner med musik i ørerne på vej hjem fra en fest. Jeg har været så bange for, at det skulle ske, lige siden du ringede til mig i påsken. Jeg skrev til J, bad ham passe på dig, tjekke op. Lige siden du boede i min lejlighed, mens jeg var i Berlin. Jeg sendte dig sms'er hver dag, og på vej hjem i metroen. Hej, jeg er på vej hjem. Er der mere toiletpapir? Jeg mente, hej, lever du? 29. januar 2018. Månen 94% synlig, tiltagende kl. 16. Jeg er på arbejde. A ringer. Der er noget galt med hendes stemme. Jeg ligger på gulvet. Til nogen samler mig op. Pakker en taske for mig. Bestiller en taxa til mig. Vil du have et knus? Jeg græder på den nye medarbejder, læbestift og mascara på hans skjorte. Jeg græder på taxichaufføren. Jeg græder på cyklen. Jeg græder i telefonen. Min mor siger hvad 3 gange og begynder at grine. Jeg råber af hende. Jeg står i et lyskryds på jagtvej. 31. januar 2018. Månen 100% synlig. Det er blodmåne og supermåne og blå måne 3 dage efter du dør. Et fænomen, der ikke er set siden 1982. Astrologien siger, at sådan en begivenhed vil fjerne noget fra vores liv, på godt og ondt. Du spiser helt vildt mange røde vingummier, mens du bor i min lejlighed. Bivirkninger af din medicin. Jeg har sygt meget lyst til søde ting, siger du. Jeg har også vanvittige drømme. Du tegner en tegning af en cowboy. Dr. Strange Drugs. Han rider på en rød og hvid pille. Venlafaxin. Jeg leder efter spor af dig i min lejlighed, men du var der kun i 2 uger. Det var Rikke Oberlind Flaup, forfatter, som læste de her digte op, som er en del af den forestilling. Er det forkert, at jeg kalder det en forestilling? Det er super. ja, forestilling, der hedder Månelandinger. Som man kan opleve nu. Jeg synes, det var noget meget interessant i det, du sagde tidligere, Shekofe, med at månen på en eller anden måde er læret, fordi I får jo noget ekstremt forskelligt ud af månen, der ligesom passer på det, og der, hvor I ligesom hver især er lige nu i livet, ikke? Jo. Ja. Altså, så jeg ved det ikke, på en eller anden måde, betyder den ingenting i sig selv, eller sådan kun, når man ligesom hvad? projekterer sin egen følelser på den, eller hvad? Nej, det synes jeg ikke. Altså, det var mig, der sagde det med lærret, og det er jeg kun enig i. Men jeg synes også, den har meget at sige selv. Altså, for mig, jeg kunne godt tænke mig at skrive frem, at den har altså et ægte subjekt, at den vil noget. At når den er fuld, så vil den også noget. Den trækker i havene, den trækker i vores blod, den laver centrifugalkraft og slynger jorden rundt og bevæger jorden 4 centimeter længere væk hvert år. Og, hvad er den altså, ude på? Hvad ved den? den er jo en form for beskytter. Altså uden månen fandtes der ikke en jord, der roterede stabilt, og der fandtes ikke, det er der i hvert fald forskning, der mener, der fandtes ikke liv, fordi livet blev skabt af de enorme havstorme, der blev forårsaget af, at månen var meget tæt på og lavede den her store ursuppe. Så månen er ligesom alt afgørende for, at vi er her. Og det er derfor, vi skal passe på den og ikke tænke, er der måske nogle mineraler deroppe, at vi kan udnytte og udbytte? Ja. Mm. Nå, men andre, hvad tænker I om det her med, at I alle sammen ligesom projekterer jeres egen følelser, og der, hvor I befinder jer i livet på månen? Og så, fordi så bliver den jo netop sådan tom i sig selv. Jeg tror bare, man forstærker noget, den allerede giver en på en eller anden måde. Sådan, ja, netop det der med, at den er en følgesvend, ikke? Sådan, så ja, den er et spejl, men den er også virkelig en superkraft på en eller anden måde. Altså, netop det der med, at jorden vil bare spinde fuldstændig vanvittigt rundt, hvis ikke at månen holder fast i jorden, ikke? Så måske holder den også lidt fast i os. Altså. Man kan i hvert fald se månelandinger i weekenden, hvis man har fået lyst til mere. Yes. Og den 22. oktober i Trinitatis Kirken også, hvis man ikke kan her i weekenden. Og i weekenden finder det sted i huset i Magstræde, ja, nemlig i København. Er det de 3 chancer, man har for at se den? Ja, det er indtil videre det, vi er booket til, men vi planlægger at komme ud på litteraturfestivaler. Hvis der er nogen, der lytter med. Altid. Jamen, så vil jeg sige tusind tak, fordi I kom i studiet. Maja Gry Brøns, som er initiativtager til den her forestilling, sanger og komponist, Rikke Oberlind Flaup, som er forfatter, og Shekofe Tadayoni Heiberg, som er forfatter. Mange tak. Tak fordi vi måtte komme. Tak. Du lytter til Radio 24/7. Forleden, der kunne man inde på TV2 læse, at det hollandske kunstmuseum, Maurits Huis, de havde indført et forbud mod at bruge betegnelsen guldalder. Og det havde de gjort, fordi de ikke mente, at et så positivt lavet ord som guldalder var passende for en periode, som var præget af krig og fattigdom og ikke mindst menneskehandel. Eftersom at en meget stor del af Hollands indkomst jo på det tidspunkt var baseret på deres ret ufine aktiviteter i kolonierne. Og den her nyhed, den har cirkuleret lidt, og den er på flere måder fake news. For det første så er det ikke Maurits Huis i Haag, men Amsterdam Bymuseum, som gør det her. Og for det andet så er der altså ikke tale om et forbud mod at sige eller skrive guldalder. Der er mere sådan tale om en udramatisk beslutning om, i stedet at forsøge at bruge en mere neutral betegnelse, som for eksempel 1700, eller hvad er det 17. århundrede, eller bare 1600-tallet. Men, fake news eller ej, det der står fast er jo så, at Amsterdam Bymuseum, de har besluttet, at de hellere vil sige det 17. århundrede, om det de før kaldte guldalderen. Og spørgsmålet er jo så, om det er en god idé, altså om vi skal lade os inspirere af hollænderne. Fordi at i Danmark, der er situationen jo sådan rimelig meget den samme som i Holland. Vores guldalder, den ligger godt nok i 1800-tallet og ikke i 1600-tallet, men... Altså, vi var også en slavehandlende nation på det tidspunkt, hvor vores kunst blomstrede. Og mange af de her penge, som blev kanaliseret ind i kunsten, de var tjent på trekantshandlen. Så nu vil det jo være oplagt at få nogle kloge hoveder til at debattere det her. Men det viste sig faktisk, at der findes en person derude, som er så skizofrent anlagt på det her punkt, at han kan debattere med sig selv. Og den mand, han hedder Henrik Holm. Og nu skal du møde Henrik Holm i to versioner. Der er dels privatpersonen Henrik Holm, og dels kunsthistoriker og museumsinspektør ved Statens Museum for Kunst, Henrik Holm. Ham talte jeg med tidligere i dag, og det lød cirka sådan her. Henrik Holm, altså vi havde tænkt det her som en debat, men ja. Du bliver debatten i dig selv, ja. Fordi du er lidt skizofren på det her område, i den forstand, at du mener en ting privat, og så mener du en ting, du kan i hvert fald argumentere for en anden ting, i kraft af dit arbejde, fordi din arbejdsplads har den anden holdning. Ja, altså sådan er det, når man er ansat et sted, så er der sådan en corporate identity, og der er noget, man er enig om, er stedets holdning, ikke? Men altså, når man beskæftiger sig med et felt, kan man jo godt komme til at tænke nogle frie tanker en gang imellem. Det sker altså. Og det er jo en del af udviklingen af idéer, det er, at man nogle gange kommer til at tænke noget, der måske ligger lidt udenfor. Men altså, udgangspunktet for Statens Museum for Kunst er jo, at man beholder guldalderbegrebet af nogle gode grunde. Jamen lad os sige nu, at nu har du Statens Museum for Kunst kasketten på. Det er den, Henrik Holm, vi taler med nu. Ja. Der er netop nu en stor udstilling på Statens Museum for Kunst om guldalderen. Ja. Hvorfor er det, man bruger begrebet guldalder her? Ja, det er fordi, det er der en tradition for. Og tradition og guldalder er ligesom noget, der hænger fuldstændig uløseligt sammen. Altså, guldalderen er traditionstung. Den bærer på nogle byrder, den bærer på en historie, og det er der, at den nationale danske identitet er skabt i billedkunstens område. Så hvis du siger, at der ikke er nogen guldalder, så kan du risikere også at sige, at vi ikke har nogen... noget udgangspunkt for vores nationale identitet. Og guldalderen er den periode i 1800-tallet i Danmark, hvor nationalfølelsen vinder frem, og vi får et voldsomt skift i vores statsmagt fra enevælde til mere og mere demokrati. Og hvis jeg så spørger denne her, Henrik Holm, Dansk Museum for Kunst, Henrik Holm, det er da meget inspirerende, det de har gjort i Holland. Hvorfor skulle man ikke bare gøre det samme her? Ja, hvorfor skulle man ikke bare gøre det samme? Man vil få en masse ballade, som man ikke er interesseret i, og der er jo ligesom både nogle penge og nogle magt og noget prestige forbundet med det her guldalderbegreb. I pressemeddelelsen til guldalderudstillingen, der står der, at dansk guldalderkunst er begyndt at opnå stadig større priser på auktionsmarkedet. Så der kan man se, hvad der er for nogle kræfter, der er på spil her. Altså, der er en kommerciel energi, der kører omkring dansk guldalderbegrebet, og den skal man jo ikke, ønsker man jo ikke at tage ud af markedet, fordi det, hvad skal man sige, det er godt for den der tænkning på det niveau, altså hvor er økonomien hen i det her? Er der en særlig hype omkring det? Og det er jo i meget høj grad mere og mere sådan, at det er pengene, der bestemmer hypen mere, end det for eksempel er den dybe forskning i, om, om guldalderen er et, et begreb, der har den her mulige sideeffekt af at være krænkende. Altså, vi er inde i det her i en periode, hvor man diskuterer krænkelseskultur, ikke? Og guldalder kan være krænkende i den forstand, at, at den kun er guldalder for nogle ganske få, og i hvert fald ikke for rigtig mange andre. Både rigtig mange andre, der ikke boede i København, er måske ikke særlig påvirket af, af guldalderens åndelige løft i, i Danmark. Og i hvert fald er det jo sådan, at guldalderen er betalt af de blodpenge, som hører til i, i slaveriet. Ja, og jeg fornemmer, at vi er allerede ved at så småt skifte kasket. Så ja, ja. Lad os lige gøre det officielt, ja. Og tage Statens Museum for Kunst, ja. Have den af, og give dig privatpersonen Henrik Holms kasket på. Ja. Nu må du tale som det, du ægte mener. Ja. Hvad er det, der kan være problematisk ved et ord som guldalder? Ja, jeg tror, at det, der kan være problematisk for det, det er, at der er nogle ting, man ikke kan sige, når man siger guldalder. Altså, det er svært simpelthen at sige slaveri og guldalder. Eller det er svært at sige, Københavns gader flyder i blodet fra de uhyrligheder, som vi har været med til, samtidig med, at vi taler om, at kunsten var så utrolig smuk. Det er sværere ligesom at have de der paradokser kørende. Men altså, for mig er det altså sådan... Altså, fordi ordet har så positive konnotationer? Ja, fordi det hænger sammen med nogle... overvejende, eller overvældende, vil jeg hellere sige, altså overvældende positive sammenhæng, der handler om, at på trods af virkelig, at det er synd for os, vi blev bombet af englænderne, og de tog vores flåde, det var rigtig, rigtig synd for os hvide, men vi klarede den rigtig, rigtig godt, altså fordi, at man faktisk havde en kultur, der overlevede, en kunst, der blomstrede inden for de... rammer, der nu var, og vi havde også et videnskabeligt løft, altså med H.C. Ørsted, og altså nogle virkelig store personligheder, Søren Kierkegaard og så videre. Grundtvig, alle de store personer er ligesom skabt i den her modgang. Så det er en utrolig smuk fortælling, altså en romantisk fortælling fra den romantiske periode, hvor man jo klarer den trods alt. Det var det, jeg lærte i folkeskolen i hvert fald. Ja, det er normal historien om guldalderen. Og jeg tror egentlig, at den her positive historie er en af grundene til, at man holder fast i den, men der er også en grund til, at man kan holde fast i den, fordi den gradsfortælling der, er det jo godt at arbejde op imod. Man bliver også nødt til at have noget at tale op imod, hvis man vil sige noget andet. Men altså, hvis vi skal vende tilbage til privatpersonen, så har jeg det sådan, at jeg... på grund af mit kendskab til, hvad der foregik i den tid med slavehandel og hvor pengene kom fra osv., så jeg er begyndt at få kvalme, altså rigtigt, som person, som menneske, når jeg står over for et guldalderværk eller i guldalderudstillingen, så får jeg det faktisk lidt fysisk dårligt på sådan en lidt, altså fordi jeg tænker, der ligger simpelthen så meget bag det her, skønmaleri, som ikke er skønt. og jeg ved ikke, hvad jeg får kvalme af helt, om det er en dårlig historie, eller af, at det er så svært at få plads til den midt i det gyldne. så jeg kan ikke lade være med at få den der tanke med, hvad ville der ske, hvis vi suspenderede det der begreb? Altså, hvilke nye friheder kunne vi så tage os? Jeg tænker, at vi jo kan tage et konkret eksempel på et billede, der måske giver dig kvalme. Ja, fordi det, vi snakker om, det er, at jeg sidder med sådan et museumskatalog, som er en kæmpe bog på næsten 300 sider. Ja. Og du har skrevet et bidrag, der hedder Sort Guldalder. Kan du huske, hvad side din tekst er på? Nej, men den er jo ret langt bag. Den er ret langt bag. Ja. Tror du, der er noget symbolisk i det? At den er, ja, altså et museumskatalog er en magtdemonstration. Dem, der har mest magt, får flest sider og ligger forrest. Altså det... Du man ligger ret langt bag, og ikke så mange sider. Og jeg har ikke så mange sider. Her er et. Vi kunne måske bruge det her billede som eksempel på et billede, der måske giver dig kvalme. Ja, det kan du vi godt. Du kan i hvert fald forklare, hvad det er, vi ser, og hvad historien bag er. Ja. Hvad er det her for et billede? Det er nok det største maleri, altså rent størrelsesmæssigt, der er malet i perioden, omkring 1800-tallet. Og det forestiller en, det vi kalder, normalt kalder en storkøbmand, men han var altså slavehandler. Niels Ryberg, og det hedder det rybergske familiebillede, for det viser her Niels Ryberg, der sidder op ad et gammelt træ, og kigger glad og tilfreds og gammel på sin unge søn og denne søns smukke unge hustru. Det nygifte par kommer gående i et stort landskab, som er Rybergs eget landsted på Fyn, som han har erhvervet sig ved at tjene rigtig, rigtig mange penge på handel på de vestindiske øer, på slavehandel og på og sælge varer i hele det der internationale kompleks, som kører i den her periode. Han kommer fra de ringeste kår, man kan forestille sig, og arbejder sig op. Altså sådan en rigtig amerikansk egentlig historie om en self-made man. Han flygter fra at blive stavnsbundet som bonde og bliver købmand, og er sindssygt dygtig til at udnytte det her, altså sit talent for købmandsskab, og bliver en af de rigeste mænd i Danmark. Og det med at være en dygtig købmand, når man har med slaver at gøre, er jo også noget med, som har med Ryberg at overfylde sin skibe. Ja, ja, han er en særlig type. På engelsk har man jo forsket de her ting meget mere, har mange flere ord for det. Han er det, der hedder en tight packer. Det vil sige, at han putter flere mennesker ind i sine slaveskibe, end de er udregnet til at kunne tage. Og det er jo en økonomisk kalkyle, hvor man siger, hvis jeg har flere med, kan det være, der er flere, der overlever, og så kan jeg simpelthen tjene flere penge, end jeg måske i virkeligheden i udgangspunktet havde regnet med. Ikke? Og så er der dem, der hedder loose packers, som er en anden type, hvor man tager lidt færre med, fordi man ved, der er en stor risiko for, at flere dør. Og så kan det være, at man i den sidste ende alligevel tjener flere penge, hvis der er flere, der overlever. Så det er sådan nogle, hvad skal man sige, helt ufattelig kyniske kalkulationer, som hører til godt købmandskab, og som er udviklet i den her periode, ikke? Og som jo er det sådan et billede, der kan give mig sådan en, hvad skal man sige, hold gang i den der skizofreni, hvordan skal vi tale om det? Det er et smukt billede, det er et vigtigt billede. Personerne spiller nogle bestemte roller, det er et dejligt landskab, for eksempel, og den der landskabstradition er meget stærk i guldalderen, men skal vi ikke også lige tale om, hvor pengene kom fra? Og så er det bliver virkelig, virkelig ubehageligt. For eksempel at forestille sig, hvis man kender det berømte billede af slaver, der ligger på skibet Brooks, som er tegnet i og gengivet utallige gange, hvor de ligger meget, meget tæt og har mindre plads i en ligkiste. Det er jo den normale måde at stue de slavegjorte sammen på. Men Ryberg var altså så kynisk, så han synes, der skulle være endnu flere end på det billede, som man synes er det mest afskyelige, man kan forestille sig. Og det billede cirkulerede i Rybergs tid. Det vil sige, at han har egentlig ikke haft nogen undskyldning for at, hvad skal man sige, ikke at være opmærksom på det. Er det primære problem med et ord som guldalderen, at det er så fyldt med positive konnotationer, og vi har lært så meget en fortælling om, hvad guldalderen er, og det har ikke noget med kolonitiden og slavehandel at gøre, mm-hmm. at det ligesom ikke kan blive en del af fortællingen, så derfor er vi nødt til at starte fra scratch med et nyt ord? Ja, altså, hvis nu jeg skulle tage det andet synspunkt, der er, hvorfor skulle man afskaffe sådan et begreb, så tror jeg netop, at de der overvejelser, som du redegør for der, det kan være så nogen, som har gjort, at man på Amsterdams Bymuseum siger, at vi bliver nødt til at suspendere det ord, guldalder, for en periode i hvert fald, eller og så se, om det netop sætter noget andet fri, ikke? Og det, altså, jeg vil sige det på den måde, det kan være, at guldalder er ved at have udledt så meget CO2 efterhånden, ikke? At det er ved at blive et problem i sig selv, at vi har det. Uden at jeg ved, hvad man skulle gøre, hvis man ikke havde det. Altså, fordi det betyder noget bestemt i Danmark, og det er knyttet til en bestemt forståelse af 1800-tallet. Og der var noget gyldent ved det, at vi klarede, altså det er jo en smuk og god fortælling, at vi klarede os kunstnerisk og åndeligt, selvom vi var under et enormt pres. Men hvis vi nu legede med tanken om, at vi sagde, guldalder, det bliver forbøvlet og og få det inkorporeret, alt det her, alt det mørke, alt bagsiden, så vi bliver nødt til at finde på et andet ord. Ja. Hvilket andet ord kunne det være? Jamen, så skulle man nok være neutral. Altså, ligesom, jeg synes, det er udmærket, som de gør i Holland. Det lyder lidt røvkedeligt, men altså, de siger jo bare, så er det 1600-tallet, eller det 1700-tallet, så vi kunne bare sige, jamen, det er det 1900-tallet, eller det er 1800-tallet. Men vi har nogle smukke ord også, som jeg synes, vi kunne bruge, altså, som ville være gode. Og de er helt, der er ikke noget særligt ved dem, men vi kunne godt sige, det er romantikken. Det har vi hørt før. I litteraturvidenskab er det helt normalt ikke at tale om guldalder, men bare tale om romantikken. Og vi har endda nyklassicismen, så vi har sådan en dobbelt strømning, der er nyklassicisme og romantik i den her periode, som er de revolutionære strømninger, som giver den franske revolution og alle de her nye frihedstanker. Så jeg synes egentlig, det kunne være smukt at holde sig til nogle større betegnelser, som er altså romantik, hvad er det, og og hvad er nyklassicisme, og hvad er dansk kunst i den sammenhæng. Fint for mig. Det vil jeg have det udmærket med. Og jeg kunne godt se en større, hvad skal man sige, nogle større dimensioner gå ind i det. Men det vil så, man vil så miste den der, man mister måske også noget, fordi man mister fornemmelsen for, hvad der er det særlige ved den danske kunst i denne her periode. Og den er virkelig helt speciel. Blandt andet ved at være langt mere rationel i sin selvopfattelse, end den tyske romantik er. Men så det skulle man nok kunne klare at få det med, ikke? Men det ville være mit bud, hvis man skulle suspendere guldalder, så er der masser af andre gode ord, altså stærke ord, som ville gøre, at vores kunst bliver en del af en mere international generel debat om perioden i det hele taget. Men så, så lad os skifte igen, ikke? Mm. Så lægger vi privatperson-kasketten væk og tager Statsmuseum for Kunst-kasketten på. Ja. Så Henrik, fra Statens Museum for Kunst, altså, der er nogle medarbejdere på Statens Museum for Kunst, som synes, det kan føles lidt kvalmt at stå og snakke om guldalder, fordi de faktisk ved, at hvad baggrunden er for mange af de her billeder, og de forstår kolonitiden og slavehandlen, og ser ligesom skyggesiden af guldalderen, og så synes, det kan godt føles lidt svært i deres mund at stå og sige guldalder, ikke? Som om det her var mega fantastisk. Ja. Kunne man ikke overveje at finde på et andet ord? Altså nogle af de her medarbejdere, de foreslår for eksempel, man kunne sige romantikken. Ja. Kunne man ikke gøre det? Jamen, vi ved jo godt, at Statens Museum for Kunst vil opretholde den her begrebet guldalder, og det er der også, altså som sagt, gode grunde til. Og så er der også noget med, at man skal tænke på, hvor meget af det her er sådan en masse, hvad skal man sige, intellektuel snak, som ikke betyder så meget. Man bliver nødt til at have noget gennemslagskraft, hvis man skal klare sig, ikke? Og der er guldalder jo meget svært at komme udenom som begreb. Altså, det skal jo være noget, man kan forstå derude. Hvis man ikke er inde i den her diskussion, så er det godt at tale om, nu skal du ind og se en guldalderudstilling. Det lyder, altså, så skal du ind og se det, og så kan det jo være, at når folk kommer ind og ser udstillingen, at de hører nogle af de her historier. For de bliver jo fortalt. Der bliver sagt noget på de der. I formidlingen af sådan en udstilling, der bliver jo virkelig, altså, der bliver gået til stålet med, hvordan var det egentlig, kvinder lige havde det i den her gyldne alder. Eller hvordan var det lige, vi fik penge? Altså alle de ting, som jeg synes er interessant at få med, de er jo med i en guldalderudstilling. Så på den måde kan man suspendere problemet og sige, lad os beholde ordet, og så køre netop den kritiske analyse af det. Men lad os da have noget at forholde det til, den her anden side må have noget at støde op imod, ikke? Ja, så man kan ligesom lokke folk ind med guldalderen og genkendeligheden og... Ja. Det er spændende ved den gyldne tid. Og... Ja, og det er da også, altså man bliver da nødt til at nogle gange på de her ting at slappe lidt af og så sige, okay, vi har et begreb, det har sin egen historie, og så giver man den et ordentligt smæk, når man så har fat i det, ikke? Og så kan man godt holde til at have det, bevare det. Med sådan nogle sager som denne her, så går der jo ikke særlig mange minutter, før nogen snakker om krænkelser og krænkelseskultur og alt det der. Kan det ikke også bare være, at de her medarbejdere, der har det svært med det, de skulle komme over sig selv? At de skulle komme over sig over krænkelsen? Altså, er de ikke bare krænket og skal lade være med at gå op i det? Altså for mig at se, så er det der med krænkelseskulturen er meget mere, hvad skal man sige, et meget mere seriøst problem, end det bliver gjort til. Og det er meget vigtigt, når jeg er kunsthistoriker og har med kunst at gøre, så er det meget vigtigt for mig at sige, at de følelser, folk har, er vigtige. Både det raseri, der kommer imod alle, der føler sig krænket, og de følelser, der ligger i at være krænket, ser jeg jo helst ligesom, er, at de får lov at være der. Så enhver form for krænkethed skal være velkommen, og ethvert raseri imod for eksempel at afskaffe krænkelseskulturen eller afskaffe guldalderen skal også være til stede. Fordi det er i det der, netop i sådan et demokratisk debatterende rum, at guldalderen og mange andre ting får deres værdi. Og museer er de her en slags fristeder, hvor de her diskussioner skal finde sted. Det er det, der er deres begrundelse i forhold til omverdenen. At vi skal tage de diskussioner. Så hvis en guldalderudstilling giver anledning til, at man diskuterer, om begrebet overhovedet er relevant, eller skal suspenderes eller bevares, så har det opfyldt sin forpligtelse. Det er ikke museets opgave, synes jeg, at tage stilling, men det er museets opgave at åbne for diskussionen. Er den her af den her sag. Og krænkelse er jo en alvorlig drivkraft, altså at føle sig krænket. Og jeg synes også, i det, der ligger i, hvem skulle blive krænket af, at vi har et begreb som guldalderen? Det kan for eksempel være nogen, der ikke var ligesom os selv. Og noget af det, der er sværest i den her krænkelseskultur, det er at finde sig i, at man må lytte til folk, der mener noget andet end en selv. Men det er meget, meget vigtigt for vores fælles medmenneskelige forståelse, at man lytter til dem, der er krænket. Og for eksempel også til dem, der ikke er bare hvide middelalderne mænd, eller hvordan man nu kan sige det, ikke? Altså, der er andre stemmer, der kan komme til, når man åbner op for de her ting. Og hvad for en kasket har du på endnu? Ja, nu sidder jeg i det der skizofrenerum og siger, hvor kan den her diskussion i det hele taget komme hen, uanset om jeg er, hvad skal man sige, den anfægtede Henrik Holm, eller den ansatte, indtil videre delvis ansatte kunsthistoriker på Statens Museum for Kunst, ikke? Hvis Lars Løkke kan have to, så kan vi andre vel også. Præcis, ja. Præcis. Henrik Holm, museumsinspektør for Statens Museum for Kunst, og Henrik Holm, privatpersonen. Tusind tak, fordi at du/I vil komme i studiet i dag. Du lytter til Radio 24/7. Og vi går simpelthen fra en gammel kulturarv til en anden. Nu skal det nemlig handle om højskolesangbogen. For tidligere i dag, der talte jeg med en mand, det kan jeg godt afslutte, det var Jørgen Carlsen, der er tidligere forstander på Højskolen Testrup, og formand for højskolesangbogsudvalget. Og han kaldte Kurt Finsten, som er forstander på Krabbesholm Højskole og forfatter til en kronik i Information, der bærer titlen Drop Højskolesangbogen, ham kaldte han for en tåbelig nar, der har skrevet et idiotisk og lavpandet indlæg. Og det her angiveligt idiotiske og lavpandet indlæg, det handler altså om, at det her med, at 40% af sangene i højskolesangbogen, de er religiøse, og cirka en tredjedel har ligesom fædrelandet og modersmålet som tema, og derfor så synes Kurt Finsten, at den er forældet, og det er ikke noget, man skal bruge på højskolerne. Og det er jo i sig selv overraskende, at en højskoleforstander mener, at man bør droppe højskolesangbogen, tænkte jeg. Så derfor så ringede jeg til ham for at høre, hvad hans kritik lidt nærmere gik ud på. Og bagefter ringede jeg så som sagt til Jørgen Carlsen for at få en kommentar fra ham, men det ville han altså ikke ofre tid på, for han synes, det her simpelthen var for idiotisk og lavpandet. Nu synes jeg alligevel, du skal høre, hvad Kurt Finsten, han synes, der er galt med højskolesangbogen. Det er fordi, jeg synes, at højskolerne har ikke brug for en kanon. Altså, jeg synes, det er simpelthen i modstrid med hele højskolens idé, at man skal have en kanon, som er udformet af et sangbogsudvalg, som så skal forklare os, hvordan verden hænger sammen. Og noget af det, du også kritiserer i debatindlægget, det er, at de her sange, som der så er i højskolesangbogen, de er altså forældet, og i mange af dem handler om tro og fædreland. Ja, Gud, konge og fædreland. Og så kunne man tilføje også, altså der er en kønsdiskriminerende dimension i den sangbog også. Altså for eksempel, hvis du kender den der Kålunds, jeg elsker den brugede verden, den slutter med, for mig er jordens skøn endnu som i patriarkernes tid. Altså hvorfor skal unge mennesker på 20 år sidde og synge, hvordan verden er skøn, som på patriarkernes tid og forhærdige patriarkerne. Altså, jeg synes det er problematisk med den tilbageskuen, der er i hele den der sangbog, hvor den altså, hvis man skal anskue det positivt, altså kan sige noget om en svunden tid, men den siger jo noget om en svunden tid ved, at man synger den. Altså, det er ligesom sådan en historiefortælling på sang. Hvor jeg hellere vil foretrække, at historieundervisning er historieundervisning, og så er det det, man beskæftiger sig med. Ja, og hvad er problemet i, at der sidder elever på din højskole og synger nogle sange, der er så tilbageskuende, synes du? Det gør de ikke. Vi synger nogle andre sange. På andre højskoler så? Ja, jamen problemet er, at man, når man sidder og synger den slags i kor, så påvirker det en. Altså man forholder sig ikke analytisk til det, man synger. Man reflekterer ikke over det, når man sidder sammen med 100 andre mennesker på rad og række og synger. Nej. Så kommer man ligesom, altså, jeg mener faktisk, at så kommer man ligesom til at tegne det, man synger. Altså, man skriver under på det, man synger, i en eller anden forstand. I en eller anden forstand. Jeg ved godt, at man så kan stille sig op som lærer eller forstander og perspektivere den sang, man skal synge eller som man har sunget. Men i og med, at man ikke diskuterer den, men at man synger den, og synger den oven i købet i kor, jamen så får den jo altså en noget anderledes betydning for en, og lægger sig, tror jeg, i baghovedet på en, som en eller anden form for indoktrinering. Ja, det skulle lige så spørge om du synes, der fandt en eller anden form for indoktrinering sted. Men, ja, det mener jeg faktisk. Altså, jeg kan selv rigtig mange af de der sange udenad, og har sunget dem fra jeg var barn nærmest. Og jeg mener, at det påvirker en. Altså, jeg mener, at de lægger sig et eller andet sted i bevidstheden og får en vægt, som de ikke ville få, hvis man i stedet for sagde, her skal vi beskæftige os med historier, hvordan verden så ud i guldalderen, eller 1700-tallet, eller hvornår det nu var. Det er interessant, synes jeg, og væsentligt, og det skal man selvfølgelig beskæftige sig med. Men jeg synes, man skal gøre det på en anden måde, end ved at synge historien. Ja, der er vel også mange, der vil mene, at det er godt, at der finder den her indoktrinering sted, at man ligesom får et eller andet fundament med af noget kristendom og noget historie og noget fædreland. Altså, er der vel også nogen, der synes, det som du kritiserer, netop pointen? Det er der sikkert nogen, der synes, ja. Grundtvig synes jo for eksempel ikke, at højskolen skulle have noget med religion at gøre. Altså, det var han imod. Men det er der sikkert mange højskoler, der synes. Det ved jeg ikke. Jeg ved i hvert fald, at der er nogen, der synes, at det er en væsentlig ting på højskolerne. Jeg synes det ikke. Altså, jeg synes, det er vigtigt, at vi betragter vores elever som selvstændige, dannede mennesker, som altså har noget med sig, når de kommer til højskolen, og har et grundlag for at beslutte, hvad de vil med deres liv, og faktisk også har en fornemmelse af, eller respekterer, at vi respekterer, at de faktisk selv bedst ved, hvad de vil med deres liv. Så skal vi ikke trække sådan en kanon ned over hovedet på dem, hvor nogen forklarer dem ting. Vi behøver ikke forklare dem ting. Vi kan diskutere med dem i stedet for. Hvad tænker du, hvad alternativet er? Hvad gør I for eksempel på din højskole? Så synger vi nogle sange, som eleverne foreslår overvejen, eller det kan være en lærer, der foreslår dem. Og det skifter hele tiden, hvad det er. Så I bruger slet ikke højskolesangbogen? Nej, vi har den ikke. Vi har den et eksemplar. Er det ikke, men altså, ligesom vi heller ikke har vi har heller ikke Salomons konversationsleksikon stående på vores bibliotek. Altså, vi søger oplysninger alle mulige andre steder end i opslagsværker, tunge opslagsværker i bogform. Og jeg mener, tiden er løbet fra højskolesangbogen. Altså, den er ligesom sangbogens svar på Salomons konversationsleksikon, synes jeg. Og jeg vil jo langt foretrække at finde ting på nettet, i forskellige andre værker og bøger, end jeg vil ligesom mene, at det hele skulle være sammenfattet i et værk. Det tror jeg simpelthen ikke på. Men dem, som så forsvarer, det er vel noget med, at der netop er noget super fint i højskolesangbogen i forhold til at binde generationer sammen og blive mindet om, hvad vi er formet af, og ja, du ved, sådan sammenhængskraften på tværs af generationer, på tværs af historien. Jamen, det kan jeg sagtens se, at der er en idé i det, men jeg er stadigvæk imod det der helt overordnet, at mænd forklarer os ting. Altså, at et udvalg, som laver en antologi af sange, skal forklare os, hvordan verden hænger sammen. Jeg tror simpelthen ikke på det, og jeg synes, det er i strid med højskolens hele idé om, at vi skal tage eleverne der, hvor de er, og vi skal betragte dem som på forhånd dannede mennesker, som har noget at byde ind med i verden. Så skal vi ikke trække en kanon ned over hovedet på dem, som forklarer dem ting. Og du har været inde på et par gange nu, det her med, at mænd forklarer os ting, ikke? Ja. Jeg går ud for, at du eller det må jeg hellere starte med at spørge, hensyder du til mændene, der har skrevet alle de her sange, som er i højskolesangbogen, eller mændene, der sidder i højskoleudvalget? I den der kronik, jeg har skrevet, der bruger Rebecca Solnit, som er en feministisk forfatter, der har skrevet en bog, der netop hedder det der Mænd forklarer mig ting. Og hvor hun i sit titelessay refererer til en fest, hun er til sammen med sin veninde hos sådan en meget rig mand. Meget kedeligt selskab, alle er ældre og distingverede osv., så de vil gå lidt tidligt, hun er veninde. Så siger verden, bliv lige lidt længere, jeg vil godt snakke med dig om noget. han får den ned at sidde og siger, så jeg hører, at du har skrevet et par bøger. Adskillige faktisk, svarer hun. Og så begynder han at fortælle hende om den meget berømte Muybridge-bog, der lige er udkommet. Og han forklarer og forklarer og doserer om denne her bog om fotografen Muybridge. Indtil hendes veninde bryder ind og siger, det er faktisk hendes bog. Mænd forklarer mig ting, konkluderer Rebecca Solnit. Og dermed mener hun, at magten forklarer os ting. Ikke manden som biologisk køn, men nogle magtforhold, upersonlige magtforhold i mange tilfælde, det bruger hun resten af bogen på at udvikle. Upersonlige magtforhold forklarer os ting. Upersonlige magtforhold, det er for eksempel et udvalg, eller det er en institution, som forklarer os ting. Og højskoleelever skal ikke have forklaret ting af institutioner. Højskoleelever skal have lov til at udvikle sig selv på deres egne betingelser, og med en respekt for, at de faktisk hver især, hver enkelt elev, medbringer sin egen historie og sin egen dannelse i det rum, som er højskolens. Altså, men du er også inde på det her med, at mange, altså langt størstedelen af sangene i højskoletankbogen er jo skrevet af mænd. Ja, ja. Det er så, det er så også rigtigt. Helt så tæt på går det jo med højskolesangbogen, at det rent faktisk også er mænd i biologisk forstand, som styrer det udvalg, som er taget med i sangbogen. Det synes jeg også er mærkeligt, og jeg synes altså især det, altså nu starter jeg med at nævne den der med patriarkernes tid. Altså jeg tror, hvis jeg havde kigget efter det, så ville jeg kunne finde også en række eksempler på kønsdiskriminerende sange i den der bog også. Her til sidst, har du sådan en hadesang i højskolesangbogen? Jeg tænker, du virkelig synes er et eksempel på, hvor irriterende højskolesangbogen kan være. Den danske sang er en ung blond pige. Ja. Det er en af dem. Hvad er der vejen med den? Altså, der er det i vejen med den, at den er skrevet i et arkaiserende, tilbageskuende sprog, som prøver at bringe alle mulige modsætninger sammen. Land og by og fortorvets flise og hedens lyng og fortid og nutid og jeg ved ikke hvad, i sådan en ivrig tilbageskuen efter en tid, som bare en gang og som ikke er mere. Og hvor det hele altså ligesom bliver så smeltet sammen til sidst i så syngt af Danmark. Og jeg synes, at jamen, hvis det er det, sangen går ud på, at man ligesom skal på den måde få alting til at smelte sammen, som ikke hænger sammen, så har sangen altså for mig ingen funktion. Og nu sagde jeg her tidligere, at jeg synes, det var overraskende, at en højskoleforstander kritiserede højskolesangbogen. Er det her, er du en del af en bevægelse i højskolebevægelsen, eller, eller tror du, har du indtryk af, at du står meget alene med den her kritik? Jeg tror desværre ikke, at jeg er en del af en bevægelse. Jeg tror faktisk, men det vil jo vise sig. Altså, jeg håber da, at det her, du kan føre til en god diskussion, og at vi kan lytte til hinandens synspunkter inden for højskolen, som vi jo normalt gør. Og jeg håber da, at det kan føre til en god diskussion om, hvad vi så skal. Jamen, det føles lidt som en præst, der fornægter Bibelen, faktisk. Altså, det er jo sådan selve, det er jo selve grundbogen, troede jeg, når man var højskoleforstander. Ja, men heldigvis har man på en højskole ikke brug for en bibel. Ja, det var Kurt Finsten. Du hørte her, han er forstander på Krabbesholm Højskole. Krabbesholm, tror jeg, det udtales. Krabbesholm Højskole. Og har altså skrevet den her kronik i Information, der handler om, at han synes, man skal droppe højskolesangbogen, fordi den simpelthen er for bagstræberisk. Og som jeg også sagde tidligere, så ville jeg jo rigtig gerne have hørt Jørgen Carlsens reaktion på det. Jørgen Carlsen, han er tidligere forstander på Testrup, og så er han nuværende formand for højskolesangbogsudvalget, som sidder og beslutter, hvad der skal være med i højskolesangbogen af sange. Men han sagde, at han havde ikke lyst til at blive interviewet om den her sag, fordi at han synes, det var en idiotisk og lavpandet kritik, som han ikke ville, og det citat, som han ikke ville ofre opmærksomhed, eller han ville faktisk nærmere betegnet ikke ofre Kurt Finsten opmærksomhed, fordi han var så langt uden for skiven. Og så sagde han, at han synes, det var utroligt, at han kunne kalde sin skole for en højskole, og at han var, altså Kurt Finsten, en tåbelig nar. Så det går altså vildt for sig i højskolekredse, der bliver gået til stålet. Ikke mere om det. Nu er denne her time af AK24/7 ved at være slut. Og du kan i stedet for høre nogle gode nyheder.